Radio 1. Het NOS-journaal. Door nieuwe Russische raketaanvallen zit een deel van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zonder stroom. Ook het waternet en het mobiele netwerk zouden zijn getroffen. De Oekraïnse regering zegt dat Rusland met de bijna dagelijkse luchtaanvallen de water-, elektriciteits- en gasvoorziening probeert te vernietigen, zodat de winter voor de Oekraïners extra zwaar wordt. Voor het eerst in maanden is de inflatie in Nederland iets minder hoog. Na het record van 17,1% vorige maand kwam de inflatie deze maand uit op 16,8. De stijgende energieprijzen zijn de grootste oorzaak van de hoge inflatie, maar ook voedsel werd flink duurder. Ruim 10.000 mensen hebben de afgelopen maanden asiel aangevraagd in Nederland. Het waren er 3600 meer dan in het kwartaal ervoor, zeggen onderzoekers van het CBS. En het zijn vooral Syriërs, gevolgd door Afghanen en Turken. De reizigersvereniging Rover heeft deze maand 2650 klachten gekregen over de NS. Er reden minder treinen die ook korter waren. Niet eerder waren er in oktober zoveel klachten. Volgens Rover is dat opvallend, omdat het in een groot deel van de maand ook nog herfstvakantie was. Het weer dan. Vandaag is het overwegend droog met af en toe zon en 16 tot 19 graden. Morgen verspreid over het land buien. De wind neemt sterk toe en is zuidwestelijk. Het wordt morgen een graad of 17. De dagen daarna daalt de temperatuur verder. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog wat files, niet heel veel, steeds minder. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 2 kilometer daarvan tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. En verder op de A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer, een file tussen afrit Volendam en de Koentunnel. 6 kilometer geeft een kwartier vertraging door een ongeluk, maar de weg is vrij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Met de klimaattop in Egypte in aantocht besteedt NPO Radio 1 deze week extra aandacht aan klimaat, duurzaamheid en innovatie. En verschillende Radio 1-programma's zenden de komende dagen dan ook uit vanuit de klimaatstudio in de Green Village van de TU Delft. Tja, wat kunnen we doen voor het klimaat? Korter douchen, minder hard rijden, minder vlees eten. Misschien heeft u hele andere ideeën. Wat kunt u doen aan het klimaatprobleem? Vanmorgen geen stelling, maar een vraag. Wat zet volgens u zoden aan de dijk als het gaat om het klimaat? Spraakmaker vandaag is directeur van The Green Village, Marjan Krijns. En die zit niet bij mij hier in de klimaatstudio, maar die loopt, voordat ze hier aanschuift, met verslaggever Marielle Beers ergens over het terrein. Marielle, waar zijn jullie? Dat klopt helemaal. Wij zijn hier in het klimaatkwartier. En we staan eigenlijk gewoon, lijkt het een beetje op een gewone Nederlandse doorsnee woningwijk. Ja, dat heb je eigenlijk goed gezien. Want wij zijn hier in een proeftuin, een openluchtlaboratorium. Maar eigenlijk hebben we hier gewoon een mini woonwijk nagebootst. We hebben gewone straten, we hebben pleinen, we hebben kantoren. Maar we hebben dus ook hele gewone rijtjeshuizen. Want dit is echt zo'n huis uit de jaren 70, hè? Hier zie je de zogenaamde dremhuizen. Die hebben we neergezet samen met een bouwbedrijf uit Friesland en een woningcorporatie. Want juist woningcorporaties hebben heel veel van dit soort woningen. Hele standaard rijtjeswoningen uit de jaren 70. Daar zijn er in Nederland 4,2 miljoen van. Dus als we echt iets willen doen aan dat soort huizen klaarmaken voor de energietransitie, dan moeten we daar dus ook hele goede, betaalbare oplossingen voor verzinnen. En dat doen we hier. Maar ik zie gewoon een jaren 70 huis. Dat klopt, want dit zijn de huizen die we verduurzamen. Maar als je goed kijkt, dan zie je er bovenop. Op het linkerhuis ligt bijvoorbeeld een zogenaamd PVT-paneel. Dat levert niet alleen elektriciteit, maar ook warmte. En het rechterhuis heeft juist een hele mooie warmtebuffer. Dus vandaag als de zon schijnt, bufferen we heel veel warmte. Die slaan we op onder in de tuin en kunnen we weer gebruiken als warmte. Dus eigenlijk zijn jullie allerlei proeftuintjes aan het bedenken hier om duurzamer je woning te maken. Dat maar het gaat niet alleen om verduurzamen, maar het gaat ook om omgaan met klimaatextremen. Zoals bijvoorbeeld extreme regenval. Ja, we weten dat het klimaat helaas al aan het veranderen is en we zien het dagelijks terug. Het wordt heter, dat hebben we deze zomer gemerkt. We hebben langdurige periodes van droogte. Maar als het regent, dan regent het ook opeens heel hard. En wat nou zo leuk is, ik mag het laten regenen. Nou, kom erop. Als het goed is, ja, laten we maar eens even dichterbij komen. Als het goed is, ja, let it rain, let it rain. Ja, hier zien we een hele extreme bui. En wij willen natuurlijk onderzoek doen. Wat doet dat dan in de woonwijk? Nou, daarom hebben we deze mooie installatie gebouwd, zodat we dat ook echt na kunnen bootsen. Zodat onze studenten, wetenschappers, maar ook ondernemende bedrijven hier onderzoek naar kunnen doen. Nou, en dat onderzoek gaat natuurlijk door. Deze uitzending gaat ook door. Wij lopen inmiddels over de Waterstraat en we zijn bij het Hitteplein. En als je goed kijkt, maar dan moet je wel even heel goed kijken, dan kun je ons aanzien komen. Ik zou zeggen, gaat u gauw door naar de studio, naar Roos. Veel plezier. Dankjewel. Ja, en ik zie ze aankomen lopen. Ik denk zo 30 seconden en dan schuift ze hier bij mij aan. Instand.nl dus vandaag. Geen stelling, maar een vraag. Wat zet volgens u zoden aan de dijk als het gaat om het klimaat? Praat mee met Stand.nl. Op 0800 1101. Waarom is het nou zo moeilijk om een beetje duurzame keuzes te maken? Voor een stukje vlees heb je heel veel land nodig om eerst de voeding voor het dier te maken, wat gewoon heel lang gevoed moet worden tot het geslacht wordt. Veel gaat gewoon... Ja. We can work it out. Wij hebben een bloemtuin gemaakt met een biotel voor wij die sterven natuurlijk een beetje uit. Ik voorlopig even niet meer. Ik maak van lege wijnflessen drinkglazen. Wij maken vlees van krekels en sprinkhanen in Nederland. Zoals deze krekelgehaktbal. Als we wc doorspoelen of onze was doen, dan doen we dat met regenwater. Groene wortel niet, hè? Ja, en Marjan Krijns is inmiddels aangeschoven door de koptelefoon op. Maak het u lekker gemakkelijk. Ook aan tafel hier in de Green Village. Alvast voor het mediaforum. Wendelmoet Boersema, adjunct hoofdredacteur van Trouw. En Hidde Boersema, wetenschapsjournalist. Hij publiceert onder meer voor de Correspondent. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Hidde, jij bent deze hele week te horen als panellid in de rubriek Zoden aan de Dijk. Dat bestaat uit deskundigen die vragen van luisteraars over het klimaat gaan beantwoorden in de komende uitzendingen deze hele week. Wat is nou precies de bedoeling van dat panel? Nou, ik denk toch een klein beetje de burger bij betrekken om ook oplossingen. Je merkt toch heel vaak wel dat al in de media gaat het heel vaak over... oké, wat gaat er allemaal mis en het gaat allemaal niet lukken... en we gaan helemaal de verkeerde kant op. Om toch een klein beetje de hoop dat de burger er zelf bij betrokken is. Er is ook nog steeds best wel veel scepticisme natuurlijk. Mm-hmm. Ik zit dan op Twitter, dat is een klein beetje een bubbel. Maar je ziet toch nog steeds vaak mensen die... Nou ja, zelfs het klimaatscepticisme, dus het idee dat het helemaal niet bestaat... is nog steeds levend. Ja. En ik hoop dat een klein beetje... Nou ja, het erbij betrekken van de burger toch gaat helpen. Ja, en mensen die ook denken, ja, nou ja, dan eet ik minder vlees. Maar goed, we zijn een speldenknop in de wereld als Nederland. Ja, dat is het bekende pixel-argument. Inderdaad, eigenlijk kan je dat voor elk land zeggen. Er is bijna geen land, misschien China, India en de Verenigde Staten. Ik wil net zeggen, dat maakt wel een klein beetje meer verschil, toch? Ja, maar dan heb je nog steeds misschien over 10%. Denk je, ja, die 10% kan ook wel. Het echte grote, weet je, 40-50%, dat soort oplossingen zijn er niet. Het zijn allemaal deeloplossingen. Ja. En dit soort deeloplossingen, die komen dus deze week allemaal aan bod in het Zoden aan de Dijk. Ja, en de luisteraars vragen wij dus vandaag... wat is het volgens jou Zoden aan de Dijk als het gaat om het klimaat? Als jij die vraag mag beantwoorden, je mag één ding noemen... Ja. Want je weet er vast meer. Maar... Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat voor mij is precisiefermentatie. En precisiefermentatie is dus een manier eigenlijk... waarin we onze vetten en eiwitten die we gebruiken... die we nu dus uit vlees halen, uit het lab halen of uit de fabriek halen. Dus in plaats van... Kweekvlees. Kweekvlees is echt gebaseerd op... Nou ja, dat begint met een cel van een koe. Of mm-hmm. En dit zijn bacteriën die... de eiwitten en de vetten kunnen namaken... die we anders door de koeien laten maken. Dus dat is een vrij nieuwe techniek, ook nog best wel onbekend. Ik heb er ook nog nooit van gehoord. Klopt inderdaad, maar toch denk ik dat dit de grote changemaker gaat zijn. Ja? Ik denk echt, ja... ik noem maar iets bijvoorbeeld... al onze taartjes en zo, er zitten allemaal caseïne en wei-eiwit in... wat we uit melk halen. Mm-hmm. En dat zijn best wel simpele moleculen. Die kan je dus nalaten maken door bacteriën of door schimmels of door gisten. Okay. En daarmee... win je 95% landgebruik. En dat gaat dus een hele grote klapper maken. Eten uit het lab? Eigenlijk, ik zou bijna zeggen eten uit de fabriek. Oké. Okay. Ja. Wendelmoet, wat zet volgens jou Zoden aan de dijk? Oeh. Het mag van alles zijn. Hè? Ik bedoel, het mag ook elektrisch rijden zijn. Of, voor de komende winter denk ik dat iedereen bezig is met zijn eigen huis. Met brandstof besparen. En dat soort dingen. Hoe hoog staat de kachel bij jou nu thuis? Ik heb hem nog niet aangehad. Oh. Dus hij staat helemaal uit? Ja. Niet eens op een soort... Ik heb 18 avonden, graden, geloof ik. Twee avonden koud gehad. Maar we hebben natuurlijk ook een beetje mazzel met dit herfstweer. Ja, wat betreft de kachel. Ja. Ja. Heb je wel plannen voor de winter? Of denk je van nou, ik zie het er last over is als het echt koud wordt? doe? De plannen om het een graadje lager te doen. Ja. Ja. Ja, wat zet Zoden aan de dijk als het gaat om het klimaat? Is de stelling van vandaag. We gaan naar de eerste beller. Roy Frits, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er zijn heel veel kleine praktische dingen die we al zelf kunnen doen. Ik heb begrepen dat u daar erg bedreven in bent. Wat doet u allemaal? Ik heb 4, 5 A4'tjes vol. Maar om te beginnen, ik heb een dinges. Ik woon in een broekhuis, renovatie een paar jaar geleden. En nu staat een boom voor die garage en die boom verwezenlijk. En ik ben in stand wat betreft met takken en de boom groeit en hoe hoog die komt, hoe ver ik kan kijken. Maar mijn bewustzijn is wat betreft ook minder hard rijden. Ja. Je mag 130 kilometer rijden soms na 7 uur of na 19 uur. Maar mijn gelukzalige momenten in mijn leven is soms dat ik gewoon heel rustig rijd, 90, 100. En dat ik zo gelukkig word van dat ik niet zo gehaast ben. Oh, ik doe mijn eigen shampoo maken, heb ik altijd gedaan. Ik maak mijn eigen wasmiddelen. Ik koop mijn tweedehands kleding of wat dan ook, mijn telefoon, die nou al 3 jaar meegaat, gewoon op Marktplaats. Bijvoorbeeld als ik gewoon ga afhalen bij de Chinees of wat dan ook. Die bakjes staan de namen op, die gebruik ik, die spoel ik schoon. Die gebruik ik steeds, ga ik mee terug. Ja. En hoe heet dat, de draagzakken wat dat betreft voor wat dan ook. Maar even kijken, boeken bijvoorbeeld. Gewoon die bewegingen allemaal, die koop ik bij het winkeltje. En niet geen bol.com, geen Amazon en wat dan ook. Weet je, leegstand, de winkels allemaal. Dat gemakzucht van mensen laten komen, retourneren, gratis, verschilling. Ja. En al die dingen. Meneer Frits? Als ik u zo hoor, denk ik ook wel, dat kost wel heel veel tijd, wat u doet. Dat moet u wel hebben. Ik heb tijd, ik ben afgekeurd. In die zin van, ik heb het niet laten afkeuren. Ik heb een bijstandsuitkering. Maar ik bedoel, mijn filosofie is altijd geweest, ik heb samen met mijn vrouw gewerkt. Ja. We wilden een kind, we wilden niet het kind wegdouwen. Dus één van ons twee thuis. En mijn vrouw wilde verder. En ik had carrière kunnen maken, hoe dan ook, maar is een man's world. Ja. En ik heb zoiets van, het moet eens een draad komen. Dus ik ben thuis gebleven en ik ben wat dat betreft huisvader geworden. Ik was de enige die op een gegeven moment ook aan de poort stond als man zijnde en achter de kinderwagen. En ik deed daar mijn huishouding vrij toegewijd. Ja. En ik bedoel, ik hoor nou soms, mijn man doet dit, stofzuigen, dit en dat. Weet je, zo'n ding allemaal. Ja. Maar als ik u dus goed begrijp, dan zegt u eigenlijk, kunnen we allemaal op heel veel vlakken zuiniger leven. Dank u wel, meneer Frits, voor het bellen. We gaan naar Martin Kroon, oud-projectleider snelheidslimieten, het nieuwe rijden bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Dat heette toen VROM. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u zegt, we kunnen wel bijvoorbeeld korter gaan douchen of zuiniger zijn met spullen, maar we kunnen ook nog iets anders doen, iets beters. Wat zegt u? Ja, ik mis eigenlijk in de overheidsvoorlichting de tips voor benzine en diesel. Over aardgas horen we nu heel veel, maar juist bij benzine en diesel, waar we met z'n allen 13 miljard liter per jaar van verbruiken, valt heel veel nog te bezuinigen. Ja, hoe? En niet alleen door minder te rijden, bijvoorbeeld al die korte ritjes waar je heel veel brandstof verbruikt door een koude start, die kun je natuurlijk meestal op de fiets wel doen. Maar eigenlijk ook bij lagere snelheden valt dus heel veel te halen als je minder gas geeft, letterlijk minder gas geeft. Bij het optrekken bijvoorbeeld, heel weinig mensen weten dat als je flink optrekt, dan rij je zo 1 op 5. En in een dikke SUV rij je zo 1 op 3. Ja. En als je dus in een te lage versnelling blijft rijden met te veel toeren, dan maak je altijd veel meer verbruik dan wanneer je doorschakelt naar een hogere versnelling bij lagere toeren. Ik hou ook van lekker snel optrekken, moet ik eerlijk zeggen. Daar moet ik dus vanaf. Nou, ga maar eens eerst je boordcomputer aanzetten op actueel verbruik. Nou, dan schrik je je rot. Dan weet je meteen wat je aan het doen bent. Ik heb nog een hele oude auto, meneer Kroon. Die heeft volgens mij nog geen boordcomputer. Nou, kijk dan op je toerenteller. Ja. Maar als jouw verbruik ver boven dat van officiële testverbruik ligt, dan kan er heel wat bezuinigd worden. Ja. Ik rij in elke auto, zelfs in een Porsche, zo met gemak 30% zuiniger dan de gemiddelde bezitter. En er zou dus meer aandacht voor moeten komen. Wordt dat mensen überhaupt geleerd eigenlijk bij als je je rijexamen doet? Ik heb dat alweer heel lang geleden gedaan. Ja, het zit al heel lang in de rijopleiding, maar het zit al lang niet meer helaas in de overheidsvoorlichting. Nu is er een klein beetje aandacht. Op de billboard staat er iets over bandenspanning. Dat is heel goed. Je moet je banden eigenlijk 0,3 bar boven de standaardwaarde vullen. Dan ben je ook veel veiliger bezig voor je remweg en je wegligging. Maar Het belangrijkste blijft je rechtervoet en het gaspedaal en tijdig opschakelen naar een hoge versnelling. Ja. Je kunt 50 in heel veel auto's in z'n 5 rijden. Ik rij in de stad 1 op 20 in okay. mijn auto. Nou. Dat kan echt. Goeie tips, dank u wel. Martin Kroon was dat. Rieger Sloot, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent acteur en je bent ook aangesloten bij Extinction Rebellion sinds 2020. Waarom besloot jij je aan te sluiten? Ik besloot me aan te sluiten omdat ik jonge kinderen kreeg. En op een gegeven moment besloot een voorstelling over klimaatverandering te gaan maken. Omdat ik dacht, dit is het grootste probleem waar we als mensheid momenteel mee te maken hebben. Mm-hmm. En ik ben toen gaan inlezen voor die voorstelling over klimaatverandering. Op een gegeven moment dacht, we moeten echt iets veranderen. En waarom doen we niks? We lijken wel allemaal collectief gek geworden. We weten dat het misgaat en we gaan maar door. Ja. En wat voor acties voer jij? Ik heb onder andere met Extinction Rebellion bijvoorbeeld de lobby van het ministerie van Financiën bezet. Maar bijvoorbeeld ook blokkade van het begin van de snelweg A12 in Den Haag. Mm-hmm. Het stukje tussen de huidige Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Uh-huh. Omdat wij het eigenlijk nodig vonden en eisen dat de Nederlandse regering stopt met het subsidiëren van de fossiele industrie. Ja. Dat is nog niet gelukt? Dat is tot nu toe nog niet gelukt. En dat is echt eigenlijk krankzinnig. Want Nederland subsidieert de fossiele industrie elke dag met 48 miljoen euro. Dat is in totaal 17,5 miljard per jaar. Ja. En dat gaat jaar in jaar uit door. Ja. We hadden zeven jaar geleden bij de klimaattop in Parijs door alle landen afgesproken, mm-hmm, dat alle landen daarmee gingen stoppen met het subsidiëren van fossielen. En waarom denkt u dan toch dat actievoeren zo de aan de dijk zet, als het nog niet echt heeft opgeleverd wat u wilt? Nou kijk, het allerbeste wat helpt om goed klimaatbeleid, om klimaatverandering tegen te gaan, is groene stemmen. Zorgen dat er mensen aan de macht komen die echt het probleem aangaan. Maar zolang er geen verkiezingen zijn, is het volgende wat goed helpt: maatschappelijke druk uitoefenen. En ik denk dat het een onderdeel is van een gezonde democratie. Dus je burgers hebt die actief burgerschap uitoefenen. Dat betekent dat je, als je ziet dat iets niet goed gaat, dat je er aandacht voor gaat vragen en dat je mensen erop aanspreekt en zegt van, hey, dit moet veranderen. Ja. En toch zie je wel dat die aandacht die is er, zag je ook afgelopen weken. En toen er heel veel van die acties waren, bijvoorbeeld in musea, de aandacht ervoor is er, ook in media. Alleen degene die het moeten uitvoeren, ja, daar gebeurt dan vervolgens niks. Nou, die aandacht is er dus nu pas echt. Door klimaatactivisten. Is dat zo? Het gaat er best vaak over klimaat? Nou ja, er wordt een beetje over gesproken en er wordt geknipt en gezegd, ja, inderdaad, we zouden wat moeten doen, maar er verandert niet echt iets. Activisme helpt. Dat is afgelopen week al gebleken. Er is afgelopen zaterdag was een reportage bij Eén Vandaag over waarom Nederland moet stoppen, maar ook gewoon kan stoppen met die 48 miljoen subsidie per dag voor de fossiele industrie. Dat item, dat is nog nooit eerder bij de publieke omroep, bij een grote nieuwsrubriek geweest. Dus in die zin werkt activisme. Ja. En dus zet dat wat jou betreft de zoden aan de dijk. Dankjewel, Rieger Sloot was dat. We gaan naar Hugo Spruit. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent kringloopboer en u zet zich ook buiten uw werk in voor het klimaat. Wat doet u zoal? Als burger heb ik gewoon mijn huis goed geïsoleerd en de warmtepomp, een elektrische auto. Maar het is ook veel dingen niet doen. Ik ga nooit met het vliegtuig op vakantie. En geen nieuwe kleding willen kopen. Bij mijn eten opletten. Wat duurzaam is, wat uit de regio komt. En hoe weet u wat de juiste keuzes zijn? Dat is nieuwsgierig zijn, uitzoeken, navragen. Vanuit je intrinsieke waarden dingen willen weten. Ja, is het nou heel ingewikkeld om kringloopboer te zijn in deze tijd? Levert het wel wat op? Je moet niet een hoog inkomen verwachten. Oké. Maar als ik voldoende heb, ben ik tevreden. Eigenlijk ben ik boer. Ja, het is het mooiste vak wat er is. Het is echt in en met de natuur werken, met de dieren, met de seizoenen. dichter bij de essentie van het leven kun je bijna niet komen. Nee. Maar er wordt niet in, voor betaald. Mm-hmm. Maar als ik te eten heb en ik heb dus niet de geldrijkdommen, maar andere rijkdommen in het leven, dan ben ik tevreden. Ja, heer de Boersma, dat is wel bijzonder, hè, dat er wordt eigenlijk niet voor betaald. We betalen niet voldoende voor echte duurzame producten die van het land komen. Nee, nou, ik vind het sowieso wel heel typisch. En dat deze meneer zegt het ook, maar ook andere mensen in dit voorbeeld zie je, als je duurzaam wil leven, dan heerst dat toch ook wel heel graag die gauw het idee van, dan moet je echt, of je moet er heel erg veel tijd in steken, mm-hmm. of je moet heel erg sober leven. En ik snap dat dat is heel erg het bestaande narratief ook. De enige manier om duurzaam te zijn is als je, mm-hmm. als je zo leeft. Volgens mij is dat een richting daar gaan we denk ik niet mee redden. Ik denk niet dat de hele wereld in staat is om te zeggen, we gaan zo ver of we gaan zoveel tijd besteden, we gaan zoveel mm-hmm. sober leven. Dat is de enige manier om echt duurzaam te gaan leven is of dit soort duurzame mensen inderdaad goed daarvoor te betalen. Ja. Of inderdaad gewoon een beleid hebben dat en dus alternatieven hebben. Dus mijn voorbeeld van precisiefermentatie was ook, je kan dus dezelfde producten maken bijvoorbeeld. Ja. Dus de taarten en de pizza's en dat soort dingen. Zonder dat je dan zonder dat je zelf hoeft op in te leven. Je kan net zo fijn leven, mm-hmm. maar dan wel op een duurzame manier. En dat is gewoon, dat is echt mogelijkheid. En wat mij betreft heerst het te veel dat idee van jongens, de enige duurzame weg is de weg van soberheid in harmonie met de natuur. Ja, maar Jan Krijns, daar zijn jullie natuurlijk ook hiermee bezig. Met uitzoeken wat werkt niet. Nou ja, en dat is juist zo belangrijk. Als ik dit hoor, denk ik, we moeten grootschalig doorpakken. Wij laten hier zien wat werkt wel. Mm-hmm. We hebben heel veel experimenten, zowel in bestaande woningen als bestaande kantoorpanden. Echt in die gebouwde omgeving. Mm-hmm. Nou, daar is 35% van de Nederlandse finale energie wordt verbruikt in de gebouwde omgeving. Als we die kunnen gaan verduurzamen, dan gaat het heel hard. Ja. En dan hoef je je leven ook helemaal niet zo aan te passen. Want dat gaan we grootschalig met z'n allen doen. We werken hier samen met woningbouwcorporaties, mm-hmm. netbeheerders. We gaan dat grootschalig doen in die bestaande wijken. Ja, ja, dat gaat echt effect hebben. Ja, nou, meneer Spruit, in de toekomst hopelijk dus iets minder sober leven. Met innovatie kunt u dan misschien wel een keertje lekker op vakantie of wat langer weg. Dank u wel voor het bellen. We gaan naar Lonneke Aalbers. Goedemorgen. Goedemorgen. U zit bij een klankbordgroep van de Woonstichting en zou graag de huurwoningen verduurzamen, maar dat schiet nog niet zo op. Wat doet u in de tussentijd zelf al voor een beter klimaat? Ja, wat ik zelf eigenlijk al gedaan heb, is, ja, ik heb gewoon een grote moestuin aangelegd. Ik heb 2 regentonnen. Ik heb een composthoop. Wat erg, ja, het brengt me allemaal heel veel blijdschap. Mm-hmm. Ik eet eigenlijk nauwelijks vlees. En als ik het eet, van een lokale boerderij. Ja. En dan eet ik het puur omdat ik het echt, echt nog gewoon zo lekker vind. Dan vind ik dat het ook een feestje waard moet zijn. Ja. Ook om het dier. Ik vind eigenlijk om het dier te feesten, zeg ik altijd tegen mijn dochter. Ja. En denkt u dan ook echt, dit zet zoden aan de dijk? Of zegt u vooral, het geeft mij een goed gevoel? Ik geloof echt, en ik denk dat mensen dat moeten begrijpen, dat als je bij jezelf begint, mensen zeggen, ja, maar ja, de samenleving, en het mm-hmm. gaat toch allemaal over macht en geld. Ja, dan gaan we nooit iets veranderen. Het is juist de verandering die we in onszelf moeten aangaan, om dingen te kunnen transformeren. En ik denk dat we moeten nieuwsgierig zijn naar die verandering in onszelf. Want de patronen zijn zwaar. Mm-hmm. Hè, je bent gewend aan luxe en de wereld wordt geheerst door macht en geld. Hè, want dat is gewoon zo. En dan, als je zelf wil veranderen, als je naar het welzijn wil gaan van je omgeving, van jezelf, dan kan je echt verrast worden door wat je allemaal in jezelf hebt. Want je doorbreekt de patronen. Ja. Je doorbreekt patronen die vastzitten. En zeker, daar verander je heel veel. Dat merk ik heel direct in mijn omgeving. Je komt eigenlijk vanzelf in contact met allemaal mensen die daar ook mee bezig zijn. Ja. Een soort innerlijke verandering. Dus je moet het gewoon even aanzetten in jezelf, is eigenlijk de tip. Dankjewel, Lonneke Aalbers was dat. We krijgen ook heel veel reacties binnen van luisteraars. Martin Kok die zegt, ik doe niks. Er zijn steeds meer auto's op de weg en de broeikasgassen blijven stijgen. Het glas is niet half leeg, het glas is bijna helemaal leeg. Hij noemt zichzelf een realistische pessimist. Karen van Beek mailde ons, korter douchen, slimmer koken en vooral de verwarming lager zetten. En die trekt een Noorse trui aan, vind ik ook een interessant detail. Jos van Eindhoven wenst het gezond verstand vaker te gebruiken. Even nadenken voordat je iets koopt, gebruikt of weggooit. Bert van der Linden en Kees Pekleden zeggen allebei, we moeten het ook over de overbevolking hebben, want wij stoten natuurlijk allemaal per persoon heel veel uit. Even kijken, Tony van der Ven wil dat we minder stoken. Vaak is het onnodig warm. Hij trekt nu ook een extra trui uit. En mevrouw Willy Rem die wast alles op de hand en droogt aan de waslijn. Bijvoorbeeld doet ook dat soort dingen. Oh ja, John Lahaye ook nog aardig. Is klimaatbewust leven zijn hobby voor hem? Hij heeft vele duurzame oplossingen op zijn binnenvaartschip, zoals een droog toilet en een waterzuiveringssysteem. En die zit hier ook in het publiek, begreep ik. Waar zit hij? Ja, daar. Goedemorgen, fijn dat u er bent. Ja, we kunnen u niet horen, maar ik kan u wel zien. Er zit geen microfoon bij u. We gaan tot slot nog naar Jeroen Smit. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent onderzoeksjournalist, bekend van onder andere het boek De Prooi. En u bent net als Hidde Boersma ook de rest van de week te horen als panellid, hè, in Zoden aan de Dijk. Als het gaat om bedrijven, kun je als consument bedrijven bewegen om zich groener te gaan gedragen? Nou, dat is natuurlijk heel simpel. Door te besluiten wel of niet die spullen daar te kopen. Hè, dus wat ik wel mooi vond van mevrouw Aalbus, hè, over die klimaatneutrale boerderij en de keuze van haar om daar spullen te halen. Ja. Dan maak je een duidelijk statement en dan ben je dus bereid om nu extra kosten te maken, hè, die pas verderop in de toekomst effecten in termen van klimaatverandering gaan bewerkstelligen. Maar als het bijvoorbeeld gaat, als het bijvoorbeeld gaat om, ik weet het niet hoor, ik heb een nieuwe mobiele telefoon nodig of ik heb nieuwe kleding toch nodig, dan vind ik het zelf heel ingewikkeld om te vinden hoe dat bedrijf zich gedraagt als het gaat om het klimaat. En of ik dus aan het juiste bedrijf mijn geld besteed of niet. Waar kun je dat nou vinden? Ja, nou, dat is ook ontzettend ingewikkeld. Heel veel bedrijven doen daar heel stoer over. Hè. Ze hebben bijna allemaal een duurzaamheidsverslag inmiddels. En dan hebben ze nog elektrisch rijden en geen plastic koffiebekertjes meer weggooien. Veel mooie woorden. Maar de praktijk is weer barstig. Wat ik geloof is, kijk, een ondernemer die een zak geld kan verdienen met iets wat gewoon mag en schadelijk is voor het klimaat. Ik denk dat hij dan toch vaak denkt, als ik het niet doe, dan doet de concurrent het. Mm-hmm. Als de concurrent het 5G heeft gedaan, dan moet ik mensen ontslaan. Is dat dan duurzaam? Ja. En daarom geloof ik dat heel belangrijk is voor dat bedrijfsleven dat er nieuwe spelregels komen. Spelregels die voor iedereen gelden. En spelregels die gaan over hoe zorgen we ervoor dat we de echte prijs gaan betalen voor producten en diensten. De echte prijs waarin de schade aan klimaat ook meegerekend wordt. Mm-hmm. Nou, en dat betekent wel, en dat moeten we ons allemaal goed realiseren, dat de tijd van zoveel mogelijk, zo goedkoop mogelijk en zo snel mogelijk echt voorbij is. Hè. We hebben natuurlijk tientallen jaren van geprofiteerd met z'n allen. Maar als je de echte prijs gaat berekenen, zoals die mevrouw Aalbers, naar de klimaatneutrale boerderij, dan wordt ook alles duurder. En dat is iets waar we toch verantwoordelijkheid in zullen moeten gaan nemen. En wat ik ook heel mooi vond, ze noemde zelf even het woordje dat ze er blij van werd. We moeten niet onderschatten het effect. Hè. Uit onderzoek blijkt dat als je de goede dingen koopt, hè, en daar bewust mee bezig bent, dan smaken ze ook lekker. Als het bijvoorbeeld om melk gaat of vlees of wat ook. Het smaakt lekkerder, echt lekkerder, simpelweg door de wetenschap dat ze op een verantwoordelijke manier zijn gemaakt. Dank, Jeroen Smit was dat, onderzoeksjournalist. Tot zover de aftrap van Zoden aan de Dijk in Stand.nl. Er is echt ontzettend veel gebeld vanmorgen. Helaas konden we niet iedereen aan het woord laten. Maar je kunt nog de hele week meepraten. De panelleden zitten dan voor je klaar om klimaatvragen te beantwoorden. En als je zelf oplossingen hebt, groot of klein, dan kun je terecht op radio1.nl/klimaatstudio. En daar vind je dan een link. Heb je ook een oplossing voor het klimaatprobleem? Deel je idee via nporadio1.nl/klimaatstudio. Mailen kan ook naar klimaatstudio@nporadio1.nl. Wat zet volgens jou Zoden aan de Dijk? Ster. Van je business-idee een succes maken? Jouw ambitie verdient een online marketingtraining bij Competence Factory, de Creative Business School. Twijfels over je eerste stap? Doe de test op detest.nu en ontdek welke training jou verder brengt. Ik ben Hedy Dancona. Eerder schreef ik Vrolijk Verval. Nu ligt mijn nieuwe boek, Koude Kermis, in de boekhandel. Boek jouw training bij Competence Factory en bespaar €1000 via het stapbudget. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van CZ en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €309. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Welkom in de wereld van geen dag hetzelfde, waarbij het nu meer dan ooit aankomt op echt ondernemerschap. ABN AMRO denkt in deze tijden graag met je mee over hoe je financiële ruimte overhoudt om te blijven ondernemen. Met ABN AMRO Lease bijvoorbeeld, waarmee je bedrijfsmiddelen kan leasen in plaats van ze te kopen. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Sky Showtime. Een splinternieuwe streaming service van de grootste studio's op aarde. Met iconisch entertainment, exclusieve series en de grootste blockbusters. Dit is Sky Showtime. I'm ready if you are. Wakker Dier onthult. Stalgeheimen. 1 op de 5 melkkoeien in Nederland is kreupel. Als ze naar de melkmachine strompelen, doet elke stap pijn. De zuivelindustrie houdt dat liever achter gesloten staldeuren. Maar wij zetten ze wagenwijd open. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Met de klimaatop in Egypte in aantocht besteedt NPO Radio 1 deze hele week extra aandacht aan het klimaat. Verschillende Radio 1-programma's zenden de komende dagen uit vanuit de klimaatstudio in de Green Village vanuit de TU Delft. Laat u even horen allemaal. Ja. Zie je, en het is dus met het publiek. Ik heb nog nooit applaus gekregen tijdens het werk. Hou dit vast, mensen. Wij trappen dus vanmorgen af, zometeen het mediaforum. En daarin hebben we het over de verantwoordelijkheid van media als het gaat om de klimaatuitdagingen. Moeten media dat thema meer op de kaart zetten? En zo ja, hoe dan? Dat allemaal zo nu eerst. De NS doet opnieuw een forse ingreep in de dienstregeling. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Gert Kluk. Vanaf volgende week maandag rijden er op een aantal trajecten minder treinen. Volgens de NS is dat nodig omdat er nu te vaak treinen uitvallen wegens gebrek aan personeel. Door de dienstregeling verder te versoberen moet dat probleem worden beperkt, zegt de NS. Het spoorbedrijf probeert de informatie over de dienstregeling actueel te houden, maar er kunnen altijd last-minute wijzigingen zijn. Reizigers kunnen daarom het beste vlak voor vertrek hun reis plannen. Door nieuwe Russische raketaanvallen zit een deel van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zonder stroom. Het gaat vooral om het noorden van de stad. Nieuwsuurverslaggever Gert-Jan Dennekamp vanuit Kiev. De burgemeester van Kiev, Klitschko, die zegt dat er kritieke infrastructuur is geraakt. Waarschijnlijk energievoorziening. 350.000 appartementen zitten daar nu zonder stroom. Maar hier vanuit het centrum, daar hangt een blauwe hemel boven Kiev. Maar vanuit het centrum is er niets te zien van deze aanvallen. Ook in andere Oekraïnse steden waren aanvallen op de energievoorziening. Oekraïne zegt dat Rusland met de bijna dagelijkse luchtaanvallen de water-, elektriciteits- en gasvoorziening probeert te vernietigen, zodat de winter voor de inwoners extra zwaar wordt. Lula da Silva heeft de presidentsverkiezingen in Brazilië nipt gewonnen. De sociaaldemocraat kreeg iets meer dan 50% van de stemmen en versloeg daarmee zittend president Bolsonaro. Lula diende eerder al als president van Brazilië. Het dodental na het instorten van een hangbrug gisteren in het westen van India is opgelopen tot zeker 130. Er zijn ook de kinderen onder de slachtoffers. Er liggen nog bijna 100 mensen in het ziekenhuis, van wie een aantal in kritieke toestand. En het openbaar vervoer en de fiets zijn voor miljoenen Nederlanders geen alternatief voor de auto. Dat geldt vooral voor mensen die aan de rand van een dorp, stad of op het platteland wonen. Dan is het zonder auto vrij moeilijk om bijvoorbeeld naar school of het ziekenhuis te komen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. De inflatie is afgelopen maand voor het eerst in maanden iets gedaald, meldt het CBS op basis van de Europese rekenmethode. In oktober kwam de inflatie uit op 16,8% en dat is iets minder dan de recordinflatie van vorige maand. Die kwam toen uit op 17,1%. Economieredacteur Lisa Schallenberg. Dus het was ook wel een beetje de verwachting dat het niet nog hoger zou zijn dan dat. Maar ja, echt heel erg hard gezakt kan je nou ook weer niet zeggen. Het is natuurlijk altijd wel goed nieuws dat het niet nog verder stijgt. Hangt ook een beetje vanaf hoe je er naar kijkt natuurlijk. Maar goed, dat het echt een heel optimistisch signaal is en het nu echt flink daalt, dat zou ik nou ook weer niet willen zeggen vandaag. De grootste aanjager van inflatie blijft energie. De aanvoerder van het Nederlands elftal zal hoe dan ook met de One Love aanvoerdersband spelen op het WK voetbal in Qatar, dat binnenkort begint. Ook als de FIFA een boete oplegt, blijft de band met het hartje gewoon om de arm, zegt de KNVB. De bond zegt het statement belangrijker te vinden dan de eventuele gevolgen. Sinds vorige maand spelen de aanvoerders van 8 Europese landen met de One Love aanvoerdersband. De One Love campagne staat voor verbinding en neemt stelling tegen elke vorm van discriminatie. Dat kan in Qatar gevoelig liggen, omdat homoseksualiteit daar verboden is. Het weer vandaag overwegend droog, af en toe zon, 16 tot 19 graden. Morgen verspreid over het land buien bij een sterk toenemende zuidwestenwind. Het wordt morgen een graad of 17. De dagen daarna daalt de temperatuur verder. Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen. Waar staan de files nog? Goedemorgen, Roos. Hier komt het antwoord op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Hagestein. Door een kapotte auto, 3 kilometer file. Een ongeluk met 4 auto's gebeurde op de A67 Belgische grens richting Eindhoven tussen Hapert en Veldhoven-West. 5 kilometer file. De weg is op dit moment dicht. En er rijden veel minder treinen van en naar Schiphol. En dat komt door een kapotte bovenleiding. Avrotros helpt jong talent bij de start van hun carrière. Met talenttraject Avrotros Klassiek presenteert bieden wij hen een uniek podium op radio en tv. En met de opname van hun debuut-cd presenteren zij zich aan het grote publiek. Geef om de toekomst van klassiek en word lid. Voor slechts €10 ontvang je 3 keer per jaar de debuut-cd's van jong muziektalent, inclusief het magazine. Meld je aan op avrotros.nl/geefomklassiek. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houd stof weg. Kijk op euromate.com. Heb jij ook iets te veilen? Onlineveilingmeester.nl zet zaken voor jou in beweging. Houd stof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jongkind en Breitner. Nu in het Westfries Museum in Hoorn. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Wat en hoe groot is de verantwoordelijkheid van media als het gaat om aandacht voor het klimaat? Dat is de hoofdvraag in dit mediaforum. In de aanloop naar de klimaattop in Egypte besteedt NPO Radio 1 deze week extra aandacht aan het klimaat. Verschillende programma's zenden de komende dagen uit vanuit de Green Village van de TU Delft. En daar zit ik dus nu ook in een grote glazen bak, zou ik bijna willen zeggen. Dat is oneerbiedig. In een glazen pand. Ik kan mooi naar buiten kijken. Naar de campus waar uitgeprobeerd wordt wat het meest duurzaam is voor woningen bijvoorbeeld. Wat de beste oplossingen zijn. In het mediaforum zijn ook in de klimaatstudio aangeschoven spraakmaker vandaag. Directeur van deze Green Village, Marjan Krijns. Wennemoet Boersma is er, adjunct hoofdredacteur bij Dagblad Trouw. En ook Hidde Boersma is er. Die schrijft onder meer voor De Correspondent. Hij is wetenschapsjournalist. En hij is deze hele week op NPO Radio 1 te horen als een van de panelleden van de rubriek Zoden aan de Dijk. Maar vandaag zit hij dus even hier. En ik begin met jullie eigen mediamomenten. Wendel Moet, ik begin met die van jou. En dat zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Lula da Silva heeft de presidentsverkiezingen in Brazilië gewonnen. 4 jaar geleden zat hij nog in de gevangenis voor corruptie. Maar al die aanklachten zijn nietig verklaard. En dat heeft de weg vrijgemaakt voor zijn deelname aan deze verkiezingen. Ja, en dat eindigde vannacht in een nipte overwinning voor Lula da Silva. Dat betekent dat Bolsonaro zijn verlies moet nemen. Wat hij overigens, naar mijn weten, nog niet heeft gedaan. Maar goed, ik zit dan ook hier in deze studio en krijg het nieuws nu even niet binnen. Maar goed, Wendel Moeten, deze uitslag heeft natuurlijk grote gevolgen voor waarom wij hier deze week zijn in de Green Village in Delft, namelijk het klimaat. Ja, je kunt zeggen, het is goed nieuws voor het klimaat. Lula was natuurlijk al eerder president in de periode van 2003-2010. En toen heeft hij onder andere de ontbossing van de Amazone verminderd, minder snel laten verlopen. Die daalde toen vrij sterk, toen hij begon. Dus het is in die zin ook een overwinning voor het klimaat. Vrij onverwachte. Ja. Gaat het veel verschil uitmaken? Ik weet niet, wat heeft Bolsonaro allemaal teniet gedaan in de jaren dat hij er zat? Nou, we keken net nog even naar die grafiek van ontbossing en die is nog steeds vrij hoog. Een gebied ter grootte van New York City is afgelopen jaar ontbost. Mm-hmm. En onder zijn Bolsonaro's bewind is dat langzaam opgelopen naar dat huidige niveau. Yeah. Ik denk dat het vooral ook, hij heeft er nu eens een verkiezingsprogramma een veel groter punt gemaakt eigenlijk van destijds. Hè? Want Lula is ook de man van de strijd tegen de armoede. Mm-hmm. Van het programma Bolsa Familia. Ja. En dat staat ook nu weer hoog op de agenda. Want Brazilië staat natuurlijk ook voor het energievraagstuk en de kloof tussen arm en rijk. Maar hij heeft nu een veel groter deel gewijd aan de strijd tegen klimaatschade. Ja, Hidde, wat kan hij doen, denk je? Wat heeft het meeste effect? Nou, ik geef zelf best wel wat lezingen over dit onderwerp. En ik heb al één grafiekje wat mijzelf nog steeds heel erg verbaast. En dat is, waar komt de CO2 in de lucht nou vandaan? En dat zegt natuurlijk iedereen, uiteraard fossiele brandstoffen is ook zo. Vooral steenkool is een hele schadelijke. Maar op nummer 2, dus nog boven gas en olie, staat ontbossing. Dus door het omzetten van natuur naar bos zit meer CO2 in de lucht dan door gas en olie. En dus die aanpak van de ontbossing van de Amazone is ontzettend belangrijk voor het klimaat. En natuurlijk niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de biodiversiteit. Dus ik hoop echt dat hij weer net zo'nzelfde beleid kan doen als hij vorige keer deed. Ik heb al begrepen dat het iets moeilijker is, omdat het congres nu wat conservatiever is. Okay, maar het kan een behoorlijke impact hebben. Ja, en wat kan het de Brazilianen zelf dan opleveren? Want het is niet per definitie een rijk land. Zij zijn natuurlijk ook bezig met waar wij ook heel elke dag mee bezig zijn. Dat is gewoon geld verdienen en overleven, zal ik maar zeggen. Nou, daar raak je volgens mij wel een heel belangrijk punt. Want ik heb toevallig net er zijn net twee boeken uit over Engeland en over Ierland, waaruit blijkt dat vroeger die twee landen helemaal vol stonden met gematigd regenwoud. En dat weet niemand meer, want het is zo lang geleden dat we dat hebben gekapt voor onze schapen en onze koeien. En dus ik heb altijd ook wel heel erg moeite met zeggen, ja jongens, jullie moeten daar al die bossen daar behouden, terwijl wij dus dat allemaal heel erg al hebben uitgegeven. En dat is gewoon een hele moeilijke vraag. Je moet dus een soort moderne economie voor elkaar krijgen zonder dat je dus daar heel veel landbouwgrond voor nodig hebt. Want dat is toch hetgene waar de meeste. En dat is niet makkelijk, maar het kan wel, denk ik. Maar ik denk wel heel erg. Ze er dus ook economisch van profiteren. En dat is voor mij dus ook een taak van het Westen, dat wij daar geld voor gaan betalen. Ja? Dat je hebt een aantal van die systemen. Is het dan niet een beetje paternalistisch? Komen wij weer met een vingertje wijzen hoe wij vinden dat het, beter kan? Je hebt wel van die systemen, dat heet RED, RED Plus, waarmee je dus inderdaad als een land die eigenlijk economisch vooruit zou kunnen gaan door het kappen van natuur, daarvoor vergoed wordt om dat niet te doen. Ja. Als dat economisch uit kan, lijkt me dat voor niet alleen paternalistisch, maar ook voor dat soort landen gewoon een hele goede ontwikkeling. En dat wij hebben die fout gemaakt en ik hoop dat we een klein beetje kunnen helpen om dat te voorkomen elders. Ja. Als Lula da Silva inderdaad nu straks definitief gewonnen heeft, kan ik nog even een klein slagje om de arm. Wendel Moet, heeft dat denk je ook effect op in hoeverre landen zich volgende week in Egypte willen gaan committeren aan klimaatafspraken? Gaat dat iets veranderen voor die top? Nou, misschien wordt die stem van de landen die zich nog meer gaan ontwikkelen wel krachtiger met Lula erbij. Want dat wordt een van de grote thema's, hè? De klimaatschade. Dus niet alleen aanpassing aan de klimaatverandering of andere vormen van je voorbereiden op een toekomst. Maar veel van de, wat we vroeger ontwikkelingslanden noemen, die maken nu een punt van die schade is er nu. Nu, en die is veroorzaakt niet grotendeels door ons. Ja. En we willen dat rijke landen gaan betalen daaraan. En Brazilië is ook, met wat jij net zei, met die voortschrijdende ontbossing, is natuurlijk een van die landen die nu al nadelen ondervindt van die schade. Ja, dus daarin kunnen zij een steentje bijdragen. Ik denk dat het een krachtiger stem van die landen die steun zeggen, wordt. Kom op met die miljarden nou. Zeker. Ja. Hidde, jouw mediamoment is een nieuw wekelijks energieweerbericht. En wat het precies is, laten we gewoon even luisteren naar weervrouw Helga van Leur, want die presenteert het. Met het wekelijkse energieweerbericht houden we u op de hoogte wat zon, wind en temperatuur gaat doen, zodat u erop kunt inspelen. De rode staafjes geven aan hoe het is ten opzichte van afgelopen week. Ja, het zal u niet verbazen, er moet komende week flink meer bijgestookt gaan worden. Maar je kunt stookkosten besparen door alleen de kamers te verwarmen waar je het meeste bent. Ja, waar luister ik naar? Ja, naar een energiebericht. Helga, die heel enthousiast is over wat ze allemaal vertelt, dat is duidelijk. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb dit ook wel geselecteerd. Ik word een klein beetje cynisch van. En eigenlijk had ik dat ook al een beetje met die berichten hiervoor. Hoeveel mensen nog vastzitten in dat frame, jongens. Als we het klimaat willen verbeteren, moeten we dat vooral zelf doen. Een beter milieu begint bij jezelf. Mm-hmm. Maar dit soort, dat zegt het energiebericht ook wel echt, hoor. Die zegt, het gaat om een paar procent verschil misschien die je zelf kan maken op het gebied van je gasverbruik. En ik denk, ja, dat zet de zoden niet aan de dijk. Als we echt over transitie hebben, en ik denk dat we daar echt, is dat een overheidstaak. We moeten veel meer als burgers, en dus niet als consumenten gaan reageren, maar als burgers. Ik ben een hele groot fan ook van iets als Extinction Rebellion. Er moet actie komen, er moet gewoon, de overheid moet hier gaan ingrijpen. Wij gaan niet door één kamer minder te verwarmen de klimaatverandering tegengaan. Nee, nu zet je wel iedereen meteen stil. Die denkt, zo lekker, jongen. Want ik denk juist dat citizenship, dus eigenlijk het burgerschap, dus bijvoorbeeld wat Extinction Rebellion doet, is gewoon de boel ontregelen om dat beleid af te dwingen, veel effectiever is dan nu iedereen op zelf op te dragen om maar iets minder gas te gebruiken. Kijk, wij moeten uiteindelijk naar klimaatverandering, naar nul gas. Dus er moet gewoon een alternatief komen. Er moet een alternatieve energiebron zijn. Dat kan wind, zon, dat kan kernenergie zijn, dat kan van alles zijn. Maar dat gaan we niet redden met iets minder je gaspedaal in of net één kamer minder opruimen. Dus ik, hiermee leg de overheid eigenlijk gewoon hier, burger, regel jij het maar. Ja, maar je zou kunnen zeggen, ja, kan geen kwaad toch ook als die burger ook wat doet? Nee, dat kan geen kwaad, maar tegelijkertijd heb ik ook bij dit soort nieuwsberichten, ik heb het gehoord, en bijvoorbeeld werd gezegd, doe je was tussen 10 en 3 smiddags. Want dan wordt er het meeste energie opgewekt met wind en zon. Ja, dat zijn de meeste mensen, zijn aan het werk. Bovendien merk ik ook heel veel, kijk, je moet echt headspace hebben, ruimte in je hoofd, om ook nog te kunnen nadenken over wanneer moet ik bepaalde energiedingen gebruiken. Ja. En voor mij is dat een privilege. Ik denk dat als je heel arm bent, dat je helemaal geen tijd hebt om te denken, oh, ik kan nu niet deze kinderwas doen, ik moet hem over 2 uur, want die hebben dat al moeilijk zat. Maar Jan Krijns? Nou, ik ben het daar echt niet mee eens, want als ik kijk naar wat is nu het probleem, is toch ook echt, het is heel druk op de netten. Dat horen we elke dag in het nieuws. We moeten zorgen dat die congestie op dat net, dat die vermindert. En hoe kunnen we dat doen? Door de duurzame elektriciteit die wordt opgebrekt, zoveel mogelijk te gebruiken op het moment dat die er is. Dus als Helga ons vertelt, het waait lekker hard, de zon schijnt, ga nu je auto opladen, ga nu die grote energiebehoeften doen die je toch wil doen. Doe dat dan als er extra veel energie is. Dan zet dat wel degelijk zoden aan de dijk, want dat doen we dan met z'n allen. En juist zo'n nieuwsbericht, dat zorgt er toch voor dat niet alleen de burger, maar de hele wijken in gang worden gezet. We hebben energiecoöperaties met buurtbatterijen. We moeten dat gewoon veel slimmer gaan doen. Dat hebben we echt met z'n allen nodig. Nou, dit was het eerste nieuwsbericht. Dus de vraag is natuurlijk, we kunnen hier nu natuurlijk over debatteren wie er dan gelijk heeft. We moeten dat eerst maar zien. Maar ik ben heel bang dat, welke mensen gaan hier naar kijken? Hoeveel mensen gaan hier naar kijken? En hoeveel mensen gaan dan ook nog actie ondernemen om op dat moment, ik ben daar vrij... Nederland kijkt continu naar het weerbericht. Het weerbericht is volgens mij het meest bekeken in heel Nederland. Dus als we daar een energiebericht aan toevoegen en daarmee mensen in de actiemode zetten, lijkt mij dat een hele mooie aanvulling. Want dat is het natuurlijk, hè. Het is op YouTube te zien straks, Wendel. Dus je moet er actief naartoe. Ja. Wil je dit weten? Ik denk dat, voor het bewustzijn kan het misschien een beetje uitmaken, maar ik ben het ook wel met Hidde eens. Bijvoorbeeld van die dingen, als je nu een huurwoning hebt en je wil verduurzamen, dat je dan met de hele VVE dat moet doen. En dat ze nu zijn, eindelijk die regels worden ter discussie gesteld. Ik denk dat dat soort veranderingen ook heel erg belangrijk zijn. En die zijn toch door de overheid, worden die uiteindelijk vastgelegd of veranderd. Ja, de VVE zeg jij, maar dat is juist natuurlijk voor koopwoningen. We moeten het doen met corporaties. We moeten hele grote, in de woonwijk, met z'n allen, de woningcorporaties in ons gebied hier rondom Delft, die werken met ons samen. Ja. Die komen continu kijken wat werkt wel goed. We hebben 800.000 portiekwoningen in Nederland. We hebben 4,2 miljoen rijtjeshuizen. Daar moeten we mee aan de slag. Mm-hmm. En de oplossingen zijn er. Dus ik ben erg op zoek naar hoe gaan we nu van actie naar toepassen. Ja. En dat wil ik graag terugzien. Ik kijk even naar het publiek. Het is zo jammer dat de luisteraars u niet kunt zien of horen. Maar ik zie één meneer zie knikken en die zegt, u bent het eens met allebei? En. Kijk, zo kan het ook. Volgende week begint de klimaattop dus in Egypte. Daar is nu veel aandacht voor. Wij besteden hier nu ook weer aandacht aan. De hele week notabene op NPO Radio 1. En de klimaatverandering, daar worstelen media enorm mee. Het is namelijk een veelomvattend probleem. En de effecten zijn nog niet altijd even zichtbaar en dichtbij. Hoe houd je nou de aandacht erop? En belangrijker nog, is dat ook een taak van de media? Wendelmoet, laat ik daar maar eens even mee beginnen. Is het een taak van media? Zeker, ja, want er is nieuws te halen, er is controle uit te oefenen. Er zijn veranderingen te verslaan. Dat is ook een van de redenen dat wij vanaf september onze redactie Economie hebben samengevoegd met de bestaande redactie die we al jaren hadden, Duurzaamheid en Natuur, tot één groot kernredactie. Ja, maar journalistiek is natuurlijk in principe ook voor om gewoon verslag te doen van wat er gebeurt in de wereld. Vind je ook dat media daarnaast zoiets als klimaatverandering echt moeten agenderen, ook al gebeurt er even niks mee, laat ik zeggen, in de wereld? Nou, ik denk dat in dit geval is het zo overal dat we dat stadium al lang voorbij zijn, denk ik. Wat wij als media zien is dat het de politiek ging domineren. Het domineert de energiemarkt. Het speelt mee in de geopolitiek en de oorlog met de Oekraïne speelt energie en het hele klimaat, maar ook voedsel een rol. En dus we zagen zoveel nieuws wat raakte daaraan en waar je ook kennis voor nodig hebt, dat we dachten, we moeten die kennis beter verbreiden. En we moeten ook kijken, er gaat heel veel geld naartoe. Mm-hmm. En een van de taken van de journalistiek is ook controle op dat geld. Dat het niet goed wordt uitgegeven, dat er valse claims zijn op het gebied van, Jeroen Smit had het net over, bedrijven die zeggen, wij doen veel aan duurzaamheid. Is dat wel zo en hoe dan? Dus dat we daar, als we dat allemaal volgen, dan agendeer je het dus. Ja. Maar dat komt omdat het ook gewoon zo alom aanwezig is in ons leven. En wat levert het op? Tot heel veel verhalen. en we zien ook helemaal bewaarheid dat zeg maar het kleine groepje wat we eerst hadden, dat we nu, dat hebben groter gemaakt, dat die nu ook al nauwelijks de vraag weer aankunnen aan. Alles gaat over de schutting naar de redactie, hè? Dan moeten we ze wel een beetje tegen beschermen. Maar we hebben nu al een paar hele mooie projecten, zoals Grenzen aan de Groei. Nou, die precies dat vraagstuk behandelt van, kun je ook de welvaart vergroten als je de traditionele economische groei ziet dalen? Nou, super interessant. En dan bereiken dus bepaalde provincies al mee te experimenteren. Nou, dat staat ook in die serie. Oh, ja. Of elektrisch vliegen, ook zoiets. Ja. Er wordt altijd geopperd als de toekomst, dan kunnen we door blijven vliegen. Nou, is dat zo en hoe werkt dat? En dus de top, de voorbereiding naar deze top, met een hele heel aantal verhalen. Ja. Heren, in hoeverre kun je als krant zeggen, we vinden dit belangrijk? Of als tv-medium of radiomedium, maakt niet zoveel uit. Nou ja, kijk, volgens mij een van de belangrijkste taken van de journalistiek, van tv, is controle van de macht. En ik vind klimaatverandering is bij uitstek een machtskwestie. En het constant, dus het gaat constant over, opkomen voor de kleine man, om het zo maar te zeggen, wat volgens mij vroeger ook in de statuten bijvoorbeeld de Volkskrant stond. Dat is waar klimaatverandering heel erg over gaat. Het gaat dus heel erg over het accountable houden van bedrijven en overheid. Voor mij is dat heel belangrijk. Heel vaak wordt gezegd van, helpt het wel of gebeurt er wel wat? En ik wil daar toch wel even een kanttekening bij zetten. Dit weekend was in het nieuws, jongens, we gaan naar 2,5 graden. En dat is een drama, 2,5 graden is veel te veel. Maar 15 jaar geleden gingen we naar 4 graden. 6 jaar geleden gingen we naar 3 graden. Nu naar 2,5. Dus ja, het gaat allemaal nog veel te lang, maar het helpt dus ook zeker. Activisme helpt en journalistiek helpt. Ja, en is er dan te weinig optimisme, hoor ik dat, in de media? Nou, ik denk wel dat, een van de manco's van de journalistiek is dat ze heel erg problemen hebben met de lange termijn trends in de gaten te houden. Dat geldt op vallen, dat geldt op armoede, dat gaat om. En het is ook om, als in het nieuws komt, we gaan naar 2,5 graden, is natuurlijk de eerste reactie, dat is hoger dan 1,5 graad dan we afgesproken hebben. Dat is ook zo, dat moet ook in het nieuws, jongens. Dat is niet goed genoeg. Maar kunnen we ook context meenemen, jongens. We komen vanaf een verhaal dat we naar 4 graden gaan. Ja. Dus we kunnen dit als mensheid. En ik denk dat dat ook zeker belangrijk is. Die twee kanten, jongens, het gaat niet hard genoeg. Maar ook bijvoorbeeld als het gaat om het besteden van geld. Je hoort ook vaak, er gaan miljarden naartoe en het helpt allemaal niks. Het helpt wel. En dat moeten we ook als journalistiek moeten we dat echt gaan neerzetten. Jongens, er gebeuren heel veel goede dingen. Is daar een voldoende discussie bij Trouw over ook? Dat is de manier zeker. Maar ik denk wat deze vorm van journalistiek ook kenmerkt, is dat je er echt veel kennis voor nodig hebt. Het is toch anders dan de klassieke verslaggever. Want je gaat ergens heen en kijken wat er gebeurt. Want klimaat heeft altijd geraakt aan wetenschap. En als je het verbindt met economie, raakt het aan cijfers. En ik denk dat dat iets is waar je, zeg maar, op het moment dat je oppervlakkig journalistiek drijft of alleen maar nieuwsberichten doet, al snel rat voor ogen wordt gedraaid door of een groot bedrijf of iemand die juist zegt, ik heb hele positieve resultaten. Dus dat doorprikken, die kennis die je nodig hebt, dat is dus ook belangrijk om die op te doen en vast te houden in een veel grotere groep dan vroeger die één of twee experts die je had. Ja, en toch is de vraag nog steeds interessant. Hè? Moeten media, moeten journalisten nou dit thema verder voor het voetlicht brengen? Ik neem eventjes Pieter Klok mee, dat is de hoofdredacteur van de Volkskrant. Die zei 2 jaar geleden tijdens corona in een interview, als corona eenmaal voorbij is, moeten we vol op de energietransitie gaan zitten. Hoe gaan we het broeikaseffect bestrijden? Je moet heel goed nadenken hoe je zo'n onderwerp als de opwarming van de aarde levendig houdt, zodat je continu de juiste vragen agendeert en de politiek ook in actie komt. Is dat nou een taak van de media of ben je dan meer een activist? Nou, ik denk dat welke positie je ook inneemt, je sowieso een activistische positie hebt. Dus het idee van, je bent ook als journalist? Ja, want als je bent een fly on the wall en je gaat alleen maar beschrijven wat je ziet, wat je hoort. Mm-hmm. Er is traditioneel in de journalistiek echt hele grote fouten meegemaakt. Dat oké, het gaat over klimaatverandering. Wij zijn een neutrale bron die alleen maar zegt, oké, dit zegt de een en dit zegt de ander. Daarmee ben je een activist voor de status quo. Dus ik voor mij elke positie die je inneemt als journalistiek. Ja? Ja, dus ik denk heel erg dat, ja, ik zie mezelf ook als een constructieve journalist. Dus ik hou van ook van optimistische verhalen, verhalen die ook een oplossing met zich meebrengen. Ja. Maar het idee dat bijvoorbeeld het idee van journalistiek die alleen maar ergens naartoe gaat en kijken wat er gebeurt. Mm-hmm. En niet de grote trend meeneemt, daarmee beïnvloed je de cultuur van een samenleving. Maar een grote trend meenemen is wat anders dan echt actief een bepaalde agenda. Nou ja, ik ga wel een deel mee met Hidde, maar ik denk dat we dat stadium al gehad hebben. Ik denk het stadium dat je de klimaatskepticus ook nog aan het woord liet over is er wel opwarming, dat ze hebben voor gevoel bij ieder geval betrouwen allang voorbij. En ik denk wat Pieter Klok ook bedoelt, is dat nu zo alomtegenwoordig is als je een woning zoekt, het verdelingsvraagstuk, arm-rijk, je hebt dat het gewoon gaat over het leven, dus over journalistiek. Ja. En dat wij echt proberen de kritische houding op dit thema uit te leven. En dat betekent ook vraagstukken als heeft klimaatactivisme, hoeveel zin heeft dat, hè, om je vast te lijmen aan een meisje met parel, dat soort vraagstukken. Ja. Dus dat je daar kritisch op blijft. Maar dat het een levensgroot thema is, dat daar staan we voor, zeg maar. Ja. We zijn eigenlijk al een beetje aanbeland bij hoe je hierover bericht. Vandaar wilde ik het ook nog met jullie over hebben. Hoe bericht je nou over het klimaat? Want als je het volgt, word je niet per se vrolijk. Nou, Hidde, we weten inmiddels, jij bent van de optimistische noot. Daarbij is natuurlijk ook de vraag, is dat nou ook een taak van de media om mensen blij te houden? Nou, ik denk dat er niet blij niet, maar wel hoop te geven. En ook gewoon, en dan wel reële hoop. Ik denk dat er heel erg een soort misvatting is dat, weet je, de intellectuele journalistieke positie is dat vooral het doemverhaal. Het gaat de verkeerde kant op, dit sterft uit. En als je dus de oplossingsgerichte journalistiek hebben, daar zit een soort naïviteitsstempeltje op. Maar ik denk dat heel erg, als we de wereld beter willen maken, en ik vind dat dus een serieus een taak van de media om de wereld beter te maken, dat er ook heel veel optimisme moet zijn. Ja. Want optimisten zijn, veel wetenschappers zijn optimisten. 99 keer ging de ontwikkeling van een coronavaccin mis en de 100ste keer lukt het wel. Ja. Daar is een soort optimisme voor nodig. Tegelijkertijd, journalistiek is dus het controleren van de macht. En als de macht zegt, we gaan naar 1,5 graad opwarming, of iets onder de 2, iets daartussen. En ze houden zich er niet aan. Hè? Dan kun je ook zeggen, dat is dus onze taak om ze daarop te wijzen. En niet erop te wijzen van, nou, maar het gaat wel heel goed hoor, verder. We zijn aardig op weg. Ja, nou, ook op dit thema is het voor ons ook, we hebben ons nadrukkelijk voorgenomen om ook die constructieve houding te zoeken. En het zoeken naar goed nieuws, dat zullen jullie ook wel herkennen bij de radio, is ontzettend moeilijk. Want op het moment dat er iets anders gebeurt, hup, is je goede nieuwtje weer van de rol verdwenen of uit de krant. Maar juist op dit thema merken we ook dat er heel veel vraag naar is van wat kan ik doen? En we hebben er net heel veel mensen gehoord die jezelf het doen. En dit is er sceptisch over. Maar ik denk dat dat ook een deel, misschien niet zo groot, maar wel een klein belangrijk deel is van de taak, laten zien wat werkt. Ja. En ja, ook daar claims door prikken. We hebben dat vroeger al gedaan met ecomerk in de supermarkt. Wat is daar eigenlijk eco aan? Maar nu heb je wat nu helemaal hot is een warmtepomp of wat is het beste? En je ziet dat dat soort stukken, dat zien we natuurlijk online, kun je alles heel mooi meten, dat er ontzettend veel behoefte aan is. Die worden ontzettend goed gelezen. Ja. Die dus eigenlijk heel praktisch met beide benen op de grond zijn voor problemen, reële problemen, zoals een hoge energierekening waar mensen in zitten. We hebben natuurlijk als journalisten elke dag te maken met keuzes. Waar gaan we wel over berichten, waar gaan we niet over berichten? In de Radio 1-app reageerde Ellie Boot vanmorgen. Wil ik even voorlezen. Ze zegt, vorige week kreeg Guus Meeuwis een podium in het Radio 1-journaal om te praten over dat hij met een Nederlandse delegatie in New York een concert geeft. En nu hebben jullie het over de verantwoordelijkheid van de media. Een van de keuzes die ik jullie even voor wil leggen, lekker concreet, hebben we elke dag mee te maken. Moet je hier aandacht aan besteden of niet? Ja, hier kom ik, weet je, want hier kom je dus ook een klein beetje in de knel met de journalistiek die zegt, oh, we zijn vooral een nieuwsmedium, we berichten wat er gebeurt, we berichten wat er leeft. En dan is de eerste idee is, oh ja, we gaan dit bericht wel geven. Ik kan me dus heel goed voorstellen dat je als journalistiek hierover, we hebben ook een verantwoordelijkheid, we gaan dit niet berichten. Ja, en ja. Dan stap je dus voor mij een beetje vanuit van het klassieke. Ja. Nou ja, wij hadden een concreet dilemma, want de journalist die voor ons naar de top gaat, die wilde graag met de trein. En daar hadden we een hele discussie over op de redactie. Het was duidelijk waarom hij naar de trein met de trein wilde. Kan je wel met de trein naar Egypte? Nee, antwoord is nee. Maar je komt een heel eind, kan ik je vertellen. Hij had het ook heel serieus laten uitrekenen. Okay. Wat is het verschil als ik met een vliegtuig ga? Maar we kregen ook zo'n discussie. Ben je nou, moet je dat loskoppelen, je eigen gedrag en hoe je zo'n top verslaat? Of moet je dat juist wel doen? Of moet je het dilemma laten zien? Of is dat schijnheilig? Moet je alles laten horen? Moet je bijvoorbeeld even terug naar het onderwerp van Guus Meeuwis? Moet je het wel bespreken, maar moet je dan wel zeggen, weet je wel niet hoe milieuonvriendelijk het is om met z'n allen naar New York te vliegen om daar een concert te geven, terwijl je het ook gewoon hier in Diemen had kunnen doen? Precies, dus dat soort dingen. En of krijg je dan ook als krantenverontwaardiging, je gaat daar wel heen, maar dan wel met het vliegtuig. Wat natuurlijk de meeste journalisten voor Sharm el-Sheikh ook doen. Ja. Nou, het uitkomst is uiteindelijk al vast klappen. Hij gaat dus met de trein tot Turkije. En in de trein ook met allerlei mensen praten over dit soort dilemma's. En over treinreizen. Dat levert dan ook weer mooie verhalen op, hoop je. Maar goed, het blijft lastig. Omdat het kan soms hypocriet voelen. Ja. Maar goed, dat maakt het werk ook weer leuk, toch? Ja. Gebeurt er wat. Dank, Hidde Boersma en Wende Boersema. NPO Radio 1. Kijk, en ik krijg applaus. Het is net 10:30 geweest. Gert Kluk, jij bent hier voor het NOS Nieuws. En misschien krijg je ook wel applaus zo. Nou ja, ik beschouw het applaus ook als een beetje voor mezelf. En voor de redactie hier. Oekraïne exporteert vandaag een recordhoeveelheid graan, zeggen de havenautoriteiten in Odessa. Rusland trok zich zaterdag terug uit de graandeal met Oekraïne na de droneaanval op zijn Zwarte Zeevloot. In totaal 16 graanschepen varen onder toezicht van Turkije en de Verenigde Naties. De NS doet opnieuw een forse ingreep in de dienstregeling in verband met de aanhoudende personeelstekorten. Vanaf volgende week maandag rijden er op een aantal trajecten minder treinen. Volgens de NS is dat nodig omdat er nu te vaak treinen uitvallen wegens gebrek aan personeel. Door de dienstregeling verder te versoberen moet dat probleem worden beperkt. Antisemitisme moet actiever en massaler worden bestreden. Dat zei minister van Justitie en Veiligheid Yeziel Gus gisteravond in de Naftania-lezing. Ze waarschuwde dat jodenhaat steeds normaler lijkt te worden, ook onder parlementariërs. En daarmee doelde ze op Kamerleden van Forum voor Democratie. De auto is in Nederland nog altijd de snelste manier van vervoer. Fiets en openbaar vervoer zijn vaak geen alternatief. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het concludeert dat ziekenhuizen en scholen vaak slecht bereikbaar zijn. Gaan we naar Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, hoe staat het nu voor op de Nederlandse wegen? Nou, minder goed dan een half uur geleden helaas. Op de A58 Tilburg-Breda staat bij Ulfhout 3 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. En de A67 Belgische grens richting Eindhoven is dicht. Dat komt door een ongeluk bij Veldhoven-West. En verkeer vanuit Antwerpen kan beter omrijden via Breda. De N218 Oostvoorne-Spijkenisse is dicht door een ongeluk bij de Hartelbrug. In beide richtingen is de brug dicht. En 269 Reuzel-Tilburg door een ongeluk bij Beekse Bergen. 3 kilometer file. Tot 11:30, Roos Abelman. En welkom bij het tweede uur vanuit de klimaatstudio in de Green Village op het terrein van de TU Delft. Verschillende NPO Radio 1-programma's zenden de komende dagen hier vandaan uit. En u kunt met uw klimaatvragen en opmerkingen terecht bij het Zoden aan de Dijk-panel. En dat vindt u via NPO Radio 1/klimaatstudio. En om een beetje op te warmen, en dan bedoel ik natuurlijk de geesten, niet de aarde. Voor de VN-klimaattop in Egypte organiseren wij het komende uur alvast onze eigen mini-top. En dat doen we met Maarten van Aals, directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum. Met Louise Wet, emeritus hoogleraar ecologie. En met onze spraakmaker van vandaag, de directeur van de Green Village, Marjan Krijns. En zij nemen zo elk voor zich een continent op zich. En vanuit daar gaan we dan de problemen en vooral ook de oplossingen bespreken. Dat is allemaal zo meteen. Nu eerst mensen die niet per se staan te springen om het over een duurzame boeg te gooien. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. De tijd dringt. This is the last chance. How dare you? De aarde warmt te snel op. Maar rigoureus onze levensstijl omgooien is niet zo makkelijk. Deze week is voor de tweede keer de Nationale Klimaatweek. Hard nodig, vindt de een. Gezeur, betuttelend, krijgt men in andere kringen. Ik word er zo somber van. Ja, hoe bereik je die mensen die denken het zal mijn tijd wel duren en zelf wel bepalen wat goed is en wat niet? Ik moest zelf denken aan Letty. Die woont bij mij aan de overkant in het dorp. En we komen elkaar bijna elke ochtend tegen als ik naar de radiostudio ga en zij haar hond uitlaat. Ik denk, wat zal Letty nou vinden van zo'n klimaatweek op NPO Radio 1? Nou, verslaggever Thomas Schuurman, die zocht haar op. Kijk, hier woont Roos. Aan de overkant hier. Kijk. Waar dat lantaarntje buiten hangt. Ja. En hoe gaat dat dan? Nou, of zwaaien, of gedag zeggen. Vanmorgen? Ja, we zagen naar de werk. En ik werk nog bij één vrouwtje in de zorg. Letty is 72 en helpt al 11 jaar dag in dag uit een vrouwtje in de zorg. Letty heeft haar eigen wereldje. Daar heeft ze de overheid niet voor nodig. Bepaald voor mijn eigen wat ik doe. Ik bedoel, de elektriciteit dat het duurder werd, ga je automatisch al minder gebruiken. Gas ga je al minder doen. Vlees, ja, ik ben een vleeseter, dus dat zal blijven. Nou, die gehaktbal die pakken ze u niet af? Nee. Nee. Nou, hebben we het deze week over de Klimaatweek. Is dat iets waar u zich mee bezighoudt? Niet zo. Nee? Echt, nee. De wereld is toch op zijn kop en het blijft doorgaan. Je luistert altijd wel naar die programma's en je hoort het altijd wel aan. Want dinsdagmiddag altijd de vragenuurtje, volg ik ook altijd. Maar je bereikt er zo weinig mee dat ik alleen ben. Bereik er heel weinig mee. Klinkt wel een beetje cynisch eigenlijk. Waarom? Nou, het heeft zo weinig zin. Ja, ik heb altijd gezegd, wij nemen van de aarde en de aarde neemt terug. Ik ben Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ik doe onderzoek naar wat mensen motiveert om duurzaam te handelen. Steg schreef mee aan het derde IPCC-rapport. Dat concludeerde in april nog dat onmiddellijke klimaatactie nodig is om een kritische opwarming van de aarde tegen te gaan. Ze herkent Letty's houding. Wat maakt het allemaal uit? Onze eigen bijdrage is natuurlijk heel klein, maar we zijn met heel veel mensen. En als we allemaal tegelijkertijd handelen, kunnen we wel een hele belangrijke bijdrage leveren. En daarnaast speelt de rol dat lagere inkomensgroepen in de regel een veel lagere milieubelasting hebben. Want die wonen kleiner, hebben minder auto's, vliegen minder vaak. Dus die dragen ook minder bij aan de oorzaak van de problemen. There are concerns. Climate change. It's pretty bad almost everywhere in the world. Hoe bereik je deze groep? Niet te veel zeggen, u moet. Mensen zelf ook de vrijheid geven om keuzes te maken. Mensen helpen duurzame keuzes te maken. En mensen bewust maken van het feit dat ze al heel veel dingen doen die goed zijn voor het milieu. Want dan ga je jezelf meer zien als duurzaam persoon. En dat motiveert weer om ook andere duurzame keuzes te maken. Hey, lekker zo, hè, in het windje. Nou, die meneer kwam even interviewen. Ging over het klimaat. Oh, het klimaat. Ja, ja. Ja, de Klimaatweek. De Klimaatweek. Of Letty daarmee bezig is? Nee. Eigenlijk, ik wel altijd. Je ziet het niet als betuttelend, wat hij wel en niet mag? Nee, dat heb je zelf onder controle, hè? Zulke soort dingen. Ja. Nee. De overheid kan wel dingen aangeven. Maar daarna luisteren hoeft niet. Als je hier die ouderen ook in de buurt spreekt, die zijn altijd al zuinig bezig. Ik was met water zelf al zuinig. Als ik mijn warm waterkraan aanzet, mijn ketel staat op zolder. Ik heb altijd lege flessen staan. Vooral zomers. Die vul ik eerst voordat ik warm water heb. En dan heb ik water voor mijn planten. Daar ben ik zelf altijd al mee bezig geweest. Ik heb het idee dat de ouderen van zichzelf al zo zijn. Meer de jongeren, de dertigers, veertigers, die zijn heel anders. Ja, maar die zijn ook anders opgevoed. Ja, wij klopt. Wij zijn echt, nou ja, niet in armoede, tussen haakjes. Wel, wij zijn met de kolenkachel. Ja, ik ook. Ja, ik denk dat je niet zo makkelijk kunt zeggen, de jongeren zijn heel duurzaam en de ouderen zijn niet duurzaam. Want het verschilt heel erg. Je hebt duurzame ouderen, minder duurzame ouderen, duurzame jongeren, minder duurzame jongeren. En wat zij vertelt, daaruit blijkt dat ze wel heel veel dingen doet die bijdragen aan een betere milieukwaliteit. Ja, ze voelt zich duidelijk niet schuldig. Nee. En relatief gezien doet ze het ook veel beter dan andere mensen met een veel hoger inkomen. Vaak denken mensen ook te negatief over veranderingen. Dus als er een verandering wordt voorgesteld, dan maken zich allemaal zorgen over potentiële negatieve gevolgen. Terwijl op het moment dat het is doorgevoerd, blijkt het heel vaak mee te vallen. En dat er ook heel veel positieve kanten aan zitten. Ja, het wordt steeds erger en dat wat logisch is, want er werd steeds meer uit de grond gehaald. En dat is niet meer tegen te houden? Denk het niet. Nee? Nee. Ook niet als wij met de Klimaatweek allemaal een extra stapje zetten? Ik zelf denk van niet. Letty, mag ik u ontzettend bedanken? Ja, anderen denken misschien wel positief. Ja, dat was dus mijn overbuurvrouw Letty in gesprek met verslaggever Thomas Schuurman. Kwam er nog tegen. Een paar dagen geleden zei ze, wat maak je me nou? Stond er ineens een jongen met een microfoon bij mijn deur? Ja, heerlijk dit. Nou goed, we zitten dus nu in een innovatieve omgeving waarover klimaatverandering wordt nagedacht. Marjan Krijns, in hoeverre houden jullie je nou bezig met de Letties van deze wereld? Nou, dat doen we juist. Wat een leuke buurvrouw heb je trouwens. Ja, hè? Ja. Dat is sowieso een leuke buurt. Ja. En ik moet ook zeggen, ik herken er ook heel veel in mijn eigen ouders en schoonouders die ook altijd al heel duurzaam leven. We hadden het net even over kinderkleren. Nou, vroeger had je al de mensen die het wat minder goed hadden, gingen sowieso hun babykleertjes aan elkaar doorgeven. Dus de wat armere bevolking, die leeft sowieso al wat zuiniger. Ja. En ja, inderdaad, wat we zeggen, misschien zijn zij niet de grote schuldigen. Mm-hmm. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de armeren in de wereld. Die zijn misschien ook niet de grootste. Maar als het gaat om innovaties heb ik altijd het idee dat de mensen met een portemonnee daar als eerste mee kunnen spelen, om het zo maar te zeggen. Nou, dat is eigenlijk niet waar. Want we willen juist kijken naar innovaties die op grote schaal kunnen worden toegepast. Okay. En, iedereen dus eigenlijk? Voor iedereen. Ja. Wij hebben hier allemaal wetenschappers. We hebben 8 faculteiten op de TU Delft die allemaal meekijken. Wat kunnen we doen? We hebben vele studenten met de meest prachtige oplossingen. Dat zijn echt bakens van hoop. Ja. Die lopen hier de hele dag rond en je denkt, nou, er kan zoveel. Er kan zoveel wel. En dat moeten we niet eenmalig ergens gaan toepassen. Nee, dat moeten we echt gaan uitrollen. Ja, en voor iedereen is ook haalbaar en betaalbaar maken. Wij zitten in een groot glazen pand dus bij jullie op de campus. Ik zie dat er ook rondleidingen worden gegeven. Wie zijn er? Ik zie een grote groep mensen nu buiten rondlopen. Nou, ik weet niet wie er vandaag zijn, maar we hebben continu. Ja, ik bedoel eigenlijk wie komen hier normaaliter dan langs? Ja. Elke dag komen met name gemeenten, woningbouwcorporaties, energiecoöperaties, maar ook gewoon de netbeheerders, hè, Steden, Enexis, Alliander, kijken natuurlijk met zeer veel interesse mee. Wat gaat hier gebeuren aan dat toekomstige energiesysteem? Ja, en die mogen even komen kijken. Dat doen ze heel graag. Ja, het is ook lekker de weer. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. Ja, onderhandelingen, groene beloftes en het belang om klimaatverandering tegen te gaan benadrukken. Dit is in een notendop wat er vanaf aankomende zondag gaat gebeuren. Want dan begint de VN-klimaattop in Egypte. Maar worden woorden ook omgezet in daden? En op welke manier gaat het geld verdeeld worden? Dit is vooral een van de belangrijkste vraagstukken dit jaar. En wij gaan alvast vooruitblikken op deze top en doen dat met onze eigen mini-top. Welke belangen spelen er in de verschillende delen van de wereld? En dat doe ik met 3 gasten die elk een deel van de wereld voor hun rekening nemen. Louise Vet. Ze is emeritus hoogleraar evolutionaire ecologie aan de Universiteit Wageningen. Werd bekend en won prijzen met haar onderzoek naar multitrove interacties. Moest 8 jaar geleden haar rieten dak vervangen. Tot haar grote verdriet omdat er zoveel insecten in huisden. Als voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel pleit ze voor een tiny pool in de tuin van iedereen. Ze was 20 jaar lang directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie en behartigt vandaag de belangen van Europa. Maarten van Aalst is directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum en stuurt daarmee een team van zo'n 35 experts wereldwijd aan. Schreef mee aan hoofdstuk 16 van het 6e IPCC Klimaatrapport. vindt dat Nederlanders zichzelf veel beter zouden moeten voorbereiden op natuurrampen. Is hoogleraar klimaat en rampen aan de Universiteit Twente. Heeft de focus op klimaatgerelateerde problemen in minder ontwikkelde landen op het zuidelijk halfrond. En zit daarom hier vandaag namens Afrika. Marjan Krijns is nu directeur van The Green Village van TU Delft. Was in 2008 in Myanmar toen een tyfoon daar 100.000 slachtoffers maakte. Haar zoon overtuigde haar om vegetariër te worden. Maakt zich boos als Nederlanders zeggen, wat kan ons nou overkomen? Werkte ruim 10 jaar in China en Thailand en vertegenwoordigt hier aan tafel Zuidoost-Azië. Ja, dat zijn de notendop. Mijn 3 gasten, Maarten van Aals, Louise Vet en Marjan Krijns. Goedemorgen. Louise Vet, hier in onze klimaatstudio met publiek erbij. Hoe ja, is dat? Gezellig. Dan. Ja, gezellig wel, hè? Ja. Ja. Altijd zitten we zo opgesloten in dat hokje daar in Hilversum. Ja. Precies, ja. En als ik het goed heb begrepen, moeten wij allemaal aan een tiny pool. Nou, ik weet niet waar Maarten dat nou helemaal... Ja, dat zal hij wel Maarten ergens op... is de collega die dit gemaakt heeft, die hoorde net. Ja. Nou ja, ik ben heel erg voor werken met de natuur. En dan is misschien de tiny pool niet het beste voorbeeld. Maar wat is het? Een tiny pool is eigenlijk een verdieping in het landschap waar water in staat. Oh, en waar dus heel veel leven. Ergens een kuiltje in de tuin. Ja, ergens een kuil. Oh, dus, dat is te doen. Ja, je kan gewoon diversificatie van je landschap kan al heel veel betekenen voor biodiversiteitsherstel. Ja, Maarten van Aalst, goedemorgen ook. Goedemorgen. Op afstand. We moeten ons beter voorbereiden op natuurrampen. Dat klinkt als een enorm grote opdracht. Ja, dat hebben we natuurlijk deze zomer ook weer gezien met allerlei rampen in de hele wereld. De afgelopen jaren sowieso. En steeds duidelijker dat veel meer van die rampen nu al klimaatverandering reflecteren. Dus we zien nu al dat die risico's al gestegen zijn. En er komt natuurlijk de komende tijd nog meer op ons af. Ja, Marjan Krijns, uw zoon moest u overtuigen om vegetariër te worden. Dat lukte zelf niet? Nou, ik probeerde al wel minder vlees te eten, maar hij zei tegen mij, wat is het eigenlijk schandalig dat je überhaupt af en toe nog vlees eet, want je bent de hele dag met het klimaat bezig. Weet je wel dat dat het meeste effect heeft? Dacht ik, je hebt helemaal groot gelijk. Dus, jij was er al eerder aan beland, Louise? Nou, in ieder geval, als ik even naar de wetenschap erachter kijk, dus ons voedselsysteem is zo grandioos. Destructief, zowel voor biodiversiteit, voor landgebruik, maar ook 30% van alle greenhouse gases gaan gewoon komen door ons voedselsysteem. Ja, dit gaat dus over zaken die we zelf zouden kunnen doen, maar we gaan nu de komende die grote bedrijven zouden moeten ook doen zouden en kunnen de overheid doen? Zou moeten doen. Ja, ik wil eigenlijk een bruggetje maken naar wat wij nu gaan doen. Ja. We gaan namelijk nog verder uitzoeken. Oh, okay. Wat kunnen landen met elkaar doen, regeringen, wat kunnen continenten misschien wel voor elkaar betekenen. We hebben jullie dus gevraagd om alle 3 een gebied in de wereld te vertegenwoordigen. Maarten van Aalst, Afrika, dat is natuurlijk een enorm continent met nogal een diversiteit aan landen. Maar over het algemeen valt wel te zeggen dat het hard wordt geraakt door de opwarming van de aarde. Als we bijvoorbeeld kijken naar extreme droogte en mislukte oogsten. Heb je nog meer voorbeelden van waar zij mee te maken krijgen en waar zien we dat terug? Ja, die voorbeelden zijn er te over. Die voorbeelden zijn overigens allemaal ook gerelateerd aan de armoede in het continent. Er zijn natuurlijk heel veel hele kwetsbare mensen die een kleine schok in het klimaat al meteen veel harder voelen dan wij bijvoorbeeld in Nederland. Ja. Maar ja, bijvoorbeeld, ik weet niet, iedereen zal zich ook nog herinneren, en dat is dan, raakt dan ook rijkere Afrikanen, de droogte in Kaapstad. Hè? Dus daar zaten ze dicht bij de dag dat er geen water meer beschikbaar zou zijn voor die hele grote stad. Dat is uiteindelijk net vermeden, maar onder andere door veel zuiniger te doen met water, een aantal maanden lang. Daarvan hebben we inmiddels kunnen uitrekenen. Dat is 3 keer waarschijnlijker door klimaatverandering, zo'n soort droogte. Om even Zuid-Afrika te blijven, om daar maar even in de buurt te blijven, om te laten zien dat het ook de andere kant is. Hè. De stad Durban is eerder dit jaar enorm getroffen door hele harde overstromingen, meerdere keren achter elkaar zelfs. Ook daarvan zien we nu, klimaatverandering maakt die kans al veel groter. Dus het is in dit geval dan soms in de ene stad, soms in de andere stad, maar ook zowel de droogtes als de overstromingen. En dat hebben we natuurlijk in Nederland ook gezien. Hè, dat het vaak ook de uitdaging is dat al die extremen erger worden. En dat het soms dan ook nog lastiger is dat je al die dingen tegelijkertijd moet zien aankomen. En je op alles tegelijkertijd moet voorbereiden. En ja, juist als je al arm bent, hè, want we hebben het dan nu over steden als Kaapstad en Durban. Daar is dat al een uitdaging. Daar zijn natuurlijk ook al hele grote delen van die steden heel arm. Ja. Maar in de nog armere delen van Afrika en dan in het allermeest nog de gebieden waar ook nog conflicten spelen bijvoorbeeld. Daar komt dan alles bij elkaar. Nou, nu in de Hoorn van Afrika bijvoorbeeld maken we echt... er zijn nu al duizenden mensen overleden van de honger. En daar maken we ons grote zorgen over de hongersnood die zich daar ontwikkelt. Ja, Marjan Krijns, hoe is dat in Zuidoost-Azië? Nou, ook dat zien we natuurlijk continu in het nieuws. Volgens mij was het afgelopen weekend weer een vreselijke orkaan in de Filipijnen. Het is natuurlijk een tropisch gebied, dus er zijn altijd veel tyfoons, orkanen. Maar dat seizoen van die orkanen wordt en veel langer. En de orkanen gaan gepaard met veel meer wind en vooral heel veel meer regenval. Okay. Midden in de coronatijd was er in Vietnam een periode van 5 van dat soort orkanen achter elkaar. Dus het heeft geleid tot vreselijk veel overstromingen. En ik herken heel erg wat Maarten zegt. Het is altijd een combinatie van klimaatverandering met menselijk handelen. Bijvoorbeeld Vietnam is een land in opkomst, wil natuurlijk nu ook geld gaan verdienen. Dus gaan hun kustlijnen volbouwen, gaan dingen doen waarvan we zeggen, ja, dat hebben wij in Europa eigenlijk destijds helemaal niet goed aangepakt. Al dat toerisme op de kusten, ook in Spanje, dat zou je eigenlijk niet meer zo moeten aanpakken. Nou, daar moeten we goed naar gaan kijken, want het heeft wel desastreuze effecten. Ja, Louise Vet, kijken we even naar Europa. Kan me de overstroming in Limburg nog wel herinneren. Heeft dat ook te maken met klimaatverandering, wat wij hier meemaken? Nou ja, we zien inderdaad dat het klimaat onvoorspelbaarder wordt en eigenlijk ook voorspelbaarder, dat het dus heftiger wordt, dat het extremer wordt, extreme droogte. Het idee dat we hier nu met een zomerjasje naartoe komen en van de week gingen zwemmen in zeeën, want dat was een zomerdag. Ja, en de regenval wordt dus heftiger, et cetera. Dus dat zien we ook in Europa heel sterk. De droogte, de verwoestijning in het zuiden van Europa met name, is natuurlijk enorm al. Ja, kortom, het raakt alle continenten die jullie vertegenwoordigen. Dan gaan we verderop in de uitzending praten over het financiële plaatje. Dus dat laten we nog even links liggen, want dat wordt een belangrijk onderdeel tijdens deze top. Maar nu richten we ons eerst even op andere zaken die daar op tafel liggen. Marjan Krijns, wat is nou belangrijk voor landen in Zuidoost-Azië om zich tijdens deze top sterk voor te maken? Nou, het is het verhaal wat je hoorde. Hè. Pakistan noemde het zelf heel sterk na de vreselijke overstromingen recent. Van dit heeft het Westen veroorzaakt en wij zitten er nu met de gebakken peren. Nou, dat is de boodschap die alle opkomende economieën en de landen in de Global South met elkaar willen gaan maken, dat statement. Er moet nu boter bij de vis. Er moet echt betaald gaan worden voor de schade. Zodat zij ook aan de slag kunnen. Ja. Zijn ze al aan de slag eigenlijk zelf? Wat doen ze zelf? Nou, ze moeten natuurlijk op twee vlakken wat doen. Aan de ene kant zorgen dat het klimaat niet verder opwarmt. En aan de andere kant moeten ze zich voorbereiden op die grotere extremen. Ja. Dus aan beide kanten is er heel veel werk aan de winkel. En zijn ze daar ook volop mee bezig. Ja, wat doen ze dan bijvoorbeeld? Nou, aan de kant van de energiebesparing zie je in Vietnam steeds meer aandacht voor waterkrachtcentrales, hydropower. Maar ook de foto's die wij allemaal kennen van Vietnam zijn die eindloze hoeveelheid brommertjes. Die worden steeds meer elektrisch. Dus die kant is volop in beweging. Veel belangrijker is nog bijvoorbeeld die kustgebieden waar we het net over hadden. Ik denk dat Louise dat ook sterk herkent. De kusten moeten we veel beter gaan beschermen. En niet alleen met betonnen dijken, maar juist ook met bouwen met de natuur. Ja. Veel meer weer de oude mangrovenbossen in ere herstellen. Kijken hoe je dat slim kan combineren met bijvoorbeeld garnalenteelt. Zodat de bevolking daar toch ook nog een goede boterham aan kan verdienen. Want anders gaat het ook niet gebeuren. Ja, Maarten van Aalst, een van de problemen waar dit soort continenten, landen mee kampen, wordt misschien wel het meest concreet gemaakt door Congo. Dat heeft nu 27 oliegebieden te koop gezet, waar dus naar olie geboord kan worden. Dit werd door sommigen al omschreven als een absolute ramp voor het wereldwijde klimaat. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, ja, zo'n land wil ook profiteren van de grondstoffen, zoals het Westen dat ook heeft gedaan al die tijd. En nu zouden ze dat niet mogen. Nu spreekt iedereen hier schande van dat ze dat doen. Ja, dat is natuurlijk heel dubbel, hè? Kijk, als je vanuit de wetenschap kijkt, dan zouden we eigenlijk geen nieuwe olie en gas meer moeten ontwikkelen. Hè? Dus we moeten echt stoppen met die fossiele brandstoffen. Zo snel mogelijk willen we onder die 1,5 graden blijven. En even voor alle duidelijkheid, hè? Afrikaanse landen en in het bijzonder de armste landen vragen heel duidelijk, hou vast aan die 1,5 graden. Want wij krijgen de hardste klappen als we daar niet bij blijven. Maar ja, tegelijkertijd zeggen ze, als de wereld als geheel doorgaat, hè, want ook de rijke landen houden zich nog niet voldoende aan die afspraken om inderdaad bij die 1,5 graden te blijven. En wij hebben hier nog die fossiele brandstof. Ja, het eerste wat wij ook moeten doen is onszelf ontwikkelen en ook de armoede terug te dringen, ja, die mensen zo kwetsbaar maakt. Dus ja, wie zijn jullie om ons te vertellen dat dat, ja, niet mag? Hebben wij niet eerst nog recht op een beetje ruimte voor wij ook onze bijdrage moeten gaan leveren? Ja, en dat is een spanningsveld. Ze vragen dus op zijn minst ook om financiering om groener te kunnen groeien. Maar daarnaast, misschien nog wel belangrijker, ook om financiering om zich aan te passen aan het klimaat dat nu al verandert en met de klappen die ze nu al krijgen om te gaan. Ja, en tegelijkertijd zetten ze dus wel die oliegebieden te kopen. Of is dat gewoon om druk te zetten? Nou ja, het is voor sommige van die landen. Hè, er zijn natuurlijk een aantal grote olieproducerende landen al bij. Het is belangrijk. Het is een kans voor ontwikkeling. Het lastige is een beetje dat het in het verleden niet altijd gebleken is dat de kwetsbaarheid in zo'n land ook snel naar beneden gaat. Hè. Dat de winst uit zulke projecten ook vaak maar bij een beperkt deel van de maatschappij terechtkomt. Dus dat de meest kwetsbaren in zo'n land daar niet altijd meteen bij geholpen zijn. Ja. Maar ja, die landen zeggen ook, dat is aan ons om ons eigen land te ontwikkelen. Kijk naar wat jullie de afgelopen eeuwen gedaan hebben. Wie zijn jullie ons om te vertellen dat het niet mag? Ja. Nou, dat is natuurlijk ook wel weer een teken dat we echt te maken hebben met een wereldwijd probleem waar we op al die fronten tegelijkertijd een pakketoplossing voor moeten komen. Waarbij zij het gevoel hebben, wij worden gesteund ook om te gaan met alle andere dingen. En misschien is het wat dat betreft ook wel een beetje een onderhandelingsspel. Ja. Waarbij ze zeggen, jullie moeten zelf harder lopen. Jullie moeten ons meer financieel steunen. En deze kaart leggen ze nu in ieder geval heel duidelijk op tafel. En dat is echt vanuit de prioriteit van, wij vinden onze groei nu en het terugdringen van de armoede nu echt nog even belangrijker dan die globale doelstelling, waarvan we eerst vinden dat jullie moeten beginnen om je bijdrage te leveren. Ja, Louise Vet, is daar vanuit Europa eigenlijk wel voldoende aandacht voor? Want er was in september een klimaattop met veel Afrikaanse leiders hier in Rotterdam. Daar lieten veel Europese leiders het afweten. Rutte is wel geweest, maar heel even. Macron die besloot de minister te sturen. Ja, schandalig. Ja, nou, nee dus. Het antwoord is dat ik vind dat Europa daar echt een steek laat vallen. We zijn overduidelijk de schuldige aan het hele klimaatprobleem. We moeten ook die verantwoordelijkheid nemen. Hè, dus zowel in schadebetaling als in preventiemogelijkheden. Mm. En ja, die miljarden die beloofd zijn, die komen er maar steeds niet. Terwijl ik denk van ja, jongens. Ja, even uit te leggen. We hebben, was het 2009 tijdens een top, hebben we met elkaar afgesproken dat vanaf 2020 100 miljard euro in een pot gaat voor die armere landen om bijvoorbeeld het klimaatverandering, innovatie, et cetera. En wat zijn we niet rijk als Europa? Hè? En wat hebben we niet ontzettend veel mogelijkheden om ook onze eigen rommel op te ruimen? Hè? En dat potje is dus is lange na niet gevuld. Nee, is niet gevuld. En ik vind dus heel terecht dat het daar heel sterk om gevraagd wordt. Aan de andere kant, wat ik ook heel belangrijk vind, is om te zeggen dat wij zijn schuldig in ons eigen gebied, dat wij in feite al die ontbossing al lang hebben gedaan. Hè? Mm-hmm. Dat zei Hidde Boersma net ook. En dat is ook zo, maar wij weten nu dus wel dat de meest kosteneffectieve manier om in feite het hele klimaatmitigatieprobleem aan te passen, aan te pakken, is door de bossen laten staan en herbebossen. En als je dus die bossen wil laten staan, dan moeten wij daar gewoon een verdienmodel voor maken. Mm-hmm. Een grandioos verdienmodel voor de landen die nog wel, hè, gelukkig Lula jongens, de Amazone, maar ga ervoor betalen. Noorwegen stikt van het land, van het geld. Ja. Hè, zitten daar in Azië op te wachten? Als het een verdienmodel wordt, lijkt mij wel. Ja, nou, het zijn allemaal landen in opkomst. Hè. Het zijn landen die willen ook gewoon ontwikkelen. Die willen ook wat gaan verdienen. Dus dat is het allerbelangrijkste. Dat we het combineren met een slimme manier om wel te kunnen groeien. Wel te kunnen leven. Want dat ben ik. Ik herken de gedachte heel erg van. Het is jullie schuld allemaal, maar ze mogen zich er ook niet alleen achter verbergen. Ze moeten wel natuurlijk in actie komen. En dat kan zo'n top misschien wel bereiken. Ja, want er moet dus een klap geld tegenaan gegooid worden. We bespreken zo na 11 uur over hoe dat geld het beste uitgegeven kan worden en welke landen dan met name ondersteund moeten worden. Deze week opent de NPO Radio 1 Klimaatstudio in de Green Village op de TU Delft Campus. We gaan op zoek naar oplossingen voor het klimaatprobleem. Deel je idee via nporadio1.nl. Dan leggen we ze voor aan ons klimaatpanel. Je kan de uitzendingen vanuit de NPO Radio 1 Klimaatstudio ook live bijwonen. Meld je aan en kom ook naar de Green Village. Ga naar nporadio1.nl en denk met ons mee. De Klimaatstudio. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Alles wordt duurder, maar niet bij Toelevering Online. Wij verlagen de prijzen van kunststof en aluminium maatwerkkozijnen. Bestel simpel en snel op toeleveringonline.nl. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Kunststofkozijnen nu 11% in prijs verlaagd. Toeleveringonline.nl. Tante Tini was een natuurmens. Elke spin moest gered, bomen geknuffeld. Tante Tini hield meer van dieren dan van mensen, zei ze zelf. Dus kwam de uitvaartverzorger van Meride op Tini's bank vol kattenharen met het idee voor een organische uitvaartkist en het planten van een boom op haar natuurbegraafplaats, waar de konijntjes en reeën haar dagelijks kunnen bezoeken. Wil je ook iemand tot afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar Meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt. Meride. Elk afscheid mooi. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Meride regelt met liefde het afscheid dat iemand verdient. Kijk op Meride.nl. Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met Twinfield.nl. Ontdek meer op rnab.nl/denkeninkansen over de maatwerkfinanciering voor vastgoed boven de 2,5 miljoen met de klantmanager van RNAB. Let op, geld lenen kost geld. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Vaak 's nachts plassen, zwakke urinestraal, nadruppelen. Vaak heeft dit te maken met een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostafors Med bevat Sabal Cirulata en vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Slechts 1 capsule per dag en gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. 11 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. NPO Radio 1 besteedt deze week extra aandacht aan klimaat. Verschillende Radio 1-programma's zenden de komende dagen uit vanuit de klimaatstudio in de Green Village van de TU Delft. En daar zit ik nu ook. Prachtig glazen gebouw is dit. Het zonnetje schijnt heerlijk. Wij organiseren vanmorgen onze eigen mini-klimaattop in de aanloop naar de VN-klimaattop in Egypte. We gaan daar zo verder over praten. Nu eerst 14 vrachtschepen zouden zijn vertrokken uit Oekraïnse havens. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Gert Kluk. De havenautoriteiten in Odessa spreken van een recordhoeveelheid van meer dan 354.000 ton aan landbouwproducten. De Verenigde Naties melden te zijn begonnen met inspecties van 14 schepen die in Turkse wateren zijn aangekomen. Hierbij zijn inspecteurs van de VN en Turkije aanwezig. Russische en Oekraïnse toezichthouders ontbreken. Rusland schortte zaterdag de afspraken van de graandeal op na droneaanvallen op de Zwarte Zeevloot bij de Krim. Rusland is wel op de hoogte gesteld van de transporten van vandaag. Antisemitisme moet actiever en massaler worden bestreden. Dat heeft minister van Justitie en Veiligheid Jezielkus gisteravond gezegd tijdens de Naftania-lezing. Het ontkennen van de Holocaust kan al worden aangepakt, bijvoorbeeld wegens groepsbelediging. Maar Jezielkus wil een stap verder gaan, omdat jodenhaat volgens haar steeds normaler wordt. Degene die dat uiten, die zich daar schuldig gaan maken, eigenlijk dat steeds minder geheimzinnig, minder heimelijk doen. Ik heb het ook genoemd dat het salonveeg begint te worden, alsof het gewoon iets normaals is. Dus dan lijkt het me alleen maar extra sterk om ervoor te zorgen dat we dan ook zeggen dat bijvoorbeeld de holocaustontkenning, en ik heb ook meer dingen genoemd natuurlijk, maar dat we dat ook gewoon expliciet strafbaar gaan stellen. Volgens de minister is de strijd tegen antisemitisme van ons allemaal. Ze riep iedereen op zich uit te spreken. De presidentsverkiezingen in Brazilië zijn gewonnen door de sociaaldemocraat Lula da Silva. Hij versloeg met een klein verschil zittend president Bolsonaro. Lula da Silva wil de verdeeldheid in het land overwinnen en het Amazonegebied beter beschermen. Voor het eerst in maanden is de inflatie weer iets gedaald. Na het record van 17,1% in september kwam de inflatie deze maand uit op 16,8. Opnieuw werden energie en voedsel flink duurder. En naar Engeland en Wales zegt ook Nederland dat het hoe dan ook met de One Love aanvoerdersband zal spelen op het WK voetbal dat over een paar weken begint in Qatar.

vandaag. Leuk dat u er allemaal bent, laat ik het nog een keer gezegd hebben. Spraakmaker vandaag is directeur Marjan Krijns. Wij organiseren een aanloop naar de VN-klimaattop in Egypte. Alvast onze eigen mini-top. En we waren al begonnen en we praten zo verder. Dan gaan we het hebben over het geld. Dit half uur spelen we natuurlijk ook de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag luidt: een man heeft dit weekend in Polen wat voor vervoersmiddel, inclusief passagiers, gestolen? Nou, auto wacht dan. Nou, dit is bijna geen hint meer. Dit is gewoon het antwoord. Maar goed, mocht u nog twijfelen tegen 11:30, het antwoord. Ik zei het al, het vorige half uur spraken we over de schade aangericht door klimaatverandering in verschillende landen. En waar wordt op ingezet tijdens deze klimaattop in Egypte, is het geld ook om daarvoor te betalen. We hebben onze eigen mini-top georganiseerd. Gasten vandaag zijn naast spraakmaker Marjan Krijns, die spreekt namens Zuidoost-Azië. Maarten van Aalst, directeur Internationale Rode Kruis Klimaatcentrum, spreekt namens Afrika. En Louise Vet, emeritus hoogleraar ecologie aan de Universiteit Wageningen. En zij kijkt naar Europa. Ja, Louise Vet, een van de grootste vraagstukken deze top gaat dus of er geld moet komen, hoeveel geld er moet komen voor arme landen, van die rijke landen die dus weten we verantwoordelijk zijn voor de meeste uitstoot en dus de grootste schade aan het klimaat. De EU heeft de deur op een kier gezet om bepaalde landen te compenseren voor die schade. Moet dit wat u betreft ook inderdaad gebeuren? Lijkt me wel, hè? Lijkt me zeker zo. Ja. Ja. Hoeveel? Want dat is nog eventjes de vraag. We hadden al afgesproken met elkaar dat we geld gingen betalen, zeiden we het vorige half uur al. 100 miljard per jaar zou er gaan in fondsen. Dat geld is er niet. Maar dat geld was ook nooit bedoeld voor de schade. Het ging veel meer om bijvoorbeeld innovatie. Nu gaan we het hebben over de klimaatschade. Hoeveel geld is daarvoor nodig? Ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Want de schade die vlieg je om de oren op het ogenblik. Mm-hmm. Je hoort niet anders. Ja. Dus ik denk, ja, dat zullen we toch moeten bekijken. Maar ik denk dat we in ieder geval moeten zorgen dat het er komt. Want in feite kan het ook, het moet eigenlijk en. En of het nou uit die 100 miljard of hoe je het ook wil gaan doen. Het gaat ook, hoe ga je dat geld nou besteden? Want schade is een heel raar ding. Mm-hmm. Schade, dan kan je dus mensen betalen voor hun verliezen of wat dan ook. Maar mm-hmm. je kan ook denken aan gelijkertijd een probleem oplossen, zodat het niet nog een keer gebeurt. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg belangrijk. Dat we ook kijken, hoe kunnen we helpen met kennis, maar ook om, ik zal maar zeggen, de inspiratie te zijn misschien vanuit Europa, om te zeggen van maak die kustlijn nou eens veel bestendiger, zodat die overstromingen er niet zijn of zo. Zorg dat je daar, en dat klinkt misschien heel erg koloniaal, maar dat zo bedoel ik het helemaal niet. Ik denk dat we moeten stimuleren dat ook daar die economie op poten komt, op een manier dat die volhoudbaarder is. Ja, maar die neiging heeft het wel, toch, Marjan Krijns, om toch een beetje koloniaal te klinken? Nou, dat denk ik juist niet. Wat we ook vooral moeten doen is goede kennisuitwisseling, goed onderwijs. Wij zijn niet meer de universiteiten Wageningen en Delft die in Nederland wel even bedenken hoe het in die landen moet. Nee, wij werken samen met de partners daar. Wij leiden daar de nieuwe jonge generatie ingenieurs op. In de landen zelf. Dat doen ze zelf. Dat doen hun onderzoekers. Dat doen hun wetenschappers. We helpen ze daar een heel klein beetje mee. Ja. En zij weten het beste wat de problemen in hun land zijn. En zij weten het ook echt ver weg het beste hoe ze dat gaan aanpakken. Ja. Ja, en het gaat ook heel erg om het verdienmodel, zal ik maar zeggen, van waar in die landen ook hun geld mee wordt verdiend. Hè? Ja. Dus een land in Zuid-Amerika die dus helemaal leeft van de export, ik noem maar wat, van soja of van vlees of wat dan ook. Dan kan je niet zeggen van nou, dat gaan we even stoppen, hè? Want het is helemaal fout. Mm-hmm. Maar dan moet je ook zorgen dat er dus alternatieven zijn, zodat die lokale bevolking, zal ik maar zeggen, op een andere manier het geld verdient. Ja, dat gaat dus over het hoe. Maar ga je ook niet krijgen, en dan maak ik het even heel klein en concreet in eigen land. Als hier schade is, kijk ik even naar Groningen, dan zegt de overheid, nou, ik weet niet of de scheur nou in uw muur specifiek nou door deze aardbeving komt. Gaan we dat nou ook straks doen als Europa, als we bijvoorbeeld naar Afrika kijken? Nou, wacht even, dan zegt u wel, deze overstroming komt, de klimaatverandering, maar ik durf het tegendeel te bewijzen. Ja, dat is denk ik een heel groot probleem. Of, ik hoop dat het het Nederlandse probleem is. Want het is natuurlijk een verschrikkelijk probleem voor Groningen... dat wij zo denken. Altijd in regeltjes en heel erg afhoudend. Ja. Terwijl het toch een paar hele grote bedrijven zijn... ook die gewoon hier de schade op zich moeten nemen. Ja. Klaar. Maarten van Aalst, wordt daar zo ook over gedacht in Afrika? Zijn ze daar bang voor dat Europa dan aan maatwerk gaat doen... allerlei voorwaarden gaat hangen aan zo'n fonds? Ja, de landen die het hardst getroffen worden... willen eigenlijk het liefst gewoon een blanco cheque... om zelf te besteden aan wat zij hun prioriteiten achten. Mm-hmm. Of dat haalbaar is, is wel een andere vraag. Hè? Dus dat is denk ik een van de kernpunten die in Sharm el-Sheikh besproken moet worden. Hoe ga je dat goed doen? En het lastige daarbij is denk ik tweeledig. Het een is inderdaad, hoe stel je dat vast? En daar moet je denk ik uiteindelijk een onderhandelde oplossing voor vinden. Want als je dat per ramp gaat proberen vast te stellen, wordt dat ontzettend ingewikkeld. En dat komt eigenlijk omdat, waar we het in het begin ook al even over hadden... het is een optelsom van wat er door klimaatverandering verandert... maar ook hoe kwetsbaar je bent voor die klimaatverandering. En ja, hoe ga je die twee uit elkaar halen? Een klassiek voorbeeld om ook even aan te geven over hoeveel geld we het hebben. Dat is dan weliswaar in een rijk land waar natuurlijk nog veel meer schade is. Maar goed, je ziet de steden in ontwikkelingslanden ook snel groeien. Maar goed, de stad Houston, daar hadden we een paar jaar geleden... die grote tropische storm Harvey. 100 miljard schade. Alleen in die ene ramp. Dan heb je het dus over een pot geld waar we het wereldwijd nu over hebben... die in 2009 al afgesproken was van 100 miljard... voor alle ontwikkelingslanden bij elkaar per jaar. Nu heb je het over één ramp, die kost al 100 miljard. Ja. Nou, daarvan hebben we toen uitgerekend. Dat is 3 keer waarschijnlijker door klimaatverandering nu. Nou, dat lukt vooral. Dat zien we steeds meer, ook in ontwikkelingslanden. Dus in Pakistan was dat best wel lastig. Voor Kaapstad konden we zeggen 3 keer waarschijnlijker die grote droogte. Maar juist in gebieden waar de data niet zo goed zijn... is dat nog best ingewikkeld. Maar ja, ook in Houston, en dat geldt dus misschien nog wel meer... bijvoorbeeld in Pakistan... en al die andere landen die nu zo hard getroffen worden... is het dus een combinatie van dat gestegen risico... en die gestegen intensiteit door klimaatverandering. Maar ook hoe in dat geval de stad Houston zich ontwikkeld heeft. Die is de afgelopen decennia gigantisch gegroeid met heel veel beton. En daar is niet goed nagedacht over het watermanagement. Ja, hoe leg je dan in dat geval welk deel van welke rekening... van die 100 miljard bij wie neer? Nou, dat probleem gaan we ook in ontwikkelingslanden krijgen. Ja. En ik denk dat je daar vooral praktische oplossingen voor moet verzinnen... die aan de ene kant zorgen dat die landen... want het probleem is nu, als ze zo'n harde klap krijgen... dan worden ze eigenlijk nog kwetsbaarder voor de volgende klap. Hè? Dus wat we nu zien, bijvoorbeeld wat ik al eerder noemde... die enorme hongersnood in de Hoorn van Afrika... die komt deels nog doordat ze de klap van COVID nog niet goed verwerkt hebben. Hè? We hebben 100 miljoen mensen in de wereld, meer dan daarvoor... in extreme armoede, door de economische klap van COVID. En als je dan dus vervolgens en wereldwijd stijgende voedselprijzen... onder andere ook door de oorlog in de Oekraïne erbij krijgt... en mislukte oogsten in je eigen land... waardoor mensen zelf niet voldoende verbouwen om te kunnen eten... ja, dan kunnen ze op de markt ook, omdat ze gewoon het geld niet hebben... helemaal niks meer kopen. Zeker niet als het eten ook nog eens duurder wordt. En dan komt alles bij elkaar. Ja. En dan zit je echt met een groot probleem. Dus je moet zorgen dat je de klappen die je nu hebt wel efficiënt opvangt... en tegelijkertijd minder kwetsbaar wordt voor de volgende. En ja, dat is dan aan de ene kant waar het eerder ook al over ging. Hè. De landen zouden het liefst een blanco cheque willen... maar je moet denk ik toch met elkaar afspraken maken... die het vertrouwen geven dat de rekening enigszins beheersbaar blijft... Ja. maar ook dat je met elkaar een minder kwetsbaar systeem opbouwt naar de toekomst toe. Ja, als we dan kijken naar Zuidoost-Azië, Marjan Krijns... zijn mensen daar eigenlijk überhaupt mee bezig? Even los van de wereldleiders, mensen die daar wonen, werken. Nou, ze zijn natuurlijk niet dagelijks mee bezig dat er een top plaatsvindt. Duurzaam leven, staat het daar op de agenda? Zij hebben heel veel schade. Ze hebben absurd hoge temperaturen gehad. Ze hebben continu overstromingen. Dus ze maken het gewoon dagelijks mee. En ik denk dat het daarom ook zo belangrijk is... dat we echt het niet gaan hebben over nieuwe plannen maken. Nee, we moeten echt gaan kijken hoe gaan we het dan uitvoeren. Ja. Nou, en als ik gewoon zelf even denk aan een heel goed voorbeeld... dan vind ik toch de Nederlandse Delta-commissie en hoe dat is gegaan... een heel mooi voorbeeld daarin. Ja, daarin hebben we een Delta-fonds gecreëerd... wat helemaal buiten de waan van de politiek, van de waan van de dag staat. En daarmee kunnen investeringen gedaan worden voor de zeer lange termijn. Onze hele dijkversterkingsoperaties in Nederland worden daaruit gefinancierd... ongeacht wie er op dat moment in de politiek zit. En dat soort situaties met zo'n fonds, dat lijkt mij cruciaal. Ja, en je hebt natuurlijk mensen nodig daar die dat kunnen gaan doen. En u zei het al even, we leiden daar ook mensen op. Loopt dat een beetje storm, zo'n opleiding? Nou, helaas zie je dus in opkomende landen dat heel veel jonge mensen... daar hebben wij in Delft ook last van gehad... die gaan dan marketing, economie, communicatiewetenschappen studeren... En de terugloop van de ingenieurs is op dit moment in Zuidoost-Azië groot. Ja. Maar kun je dan ook zeggen, het leeft daar eigenlijk helemaal niet? Ze zijn er helemaal niet mee bezig? Nee, of ik denk dat zij snel? Zij zijn op dit moment vooral bezig met... wij zijn met overleven. Opkomende economie en we willen meer gaan verdienen. En hoe gaan we meer verdienen? Ja. In de ergste gevallen met overleven. Want dan heb je natuurlijk al helemaal die mogelijkheden niet. Nee. Nou, hoe krijg je nou al deze mensen dan mee zonder dat je paternalistisch overkomt? En je wilt ze tegelijkertijd ook geld geven. Niet te veel voorwaarden, maar dus ook niet te weinig. Nee, maar ik denk, je kan dat alleen maar doen als je het samen met de mensen doet. Hè? Dus we beginnen nu in te zien. Maar lukt dat? Ik bedoel, nogmaals, er was een top met Afrikaanse leiders waar nauwelijks Europese leiders op afkwamen. We moeten het samen doen. Nee, ik bedoel dat je het samen met de lokale bevolkingen doet. Zo, als jij in een land komt. Ja. Hè? Dus je moet. Vroeger hadden we ook met biodiversiteit of natuurherst, hoe noem je dat? Bescherming. Dan zet je er een hek omheen en de mensen mogen er niks mee. Nou, die tijd is helemaal voorbij. Je moet dus zorgen dat een economie gaat groeien, verbeterd wordt met die mensen. En dan op dat moment kan je allerlei maatregelen nemen die zowel goed zijn voor de mensen als voor de natuur, voor klimaat. Het moet een economische prikkel zijn. Ja, er moet absoluut een economische prikkel zijn. Wat een heel mooi voorbeeld in Costa Rica bijvoorbeeld is dat de ontbossing helemaal is gestopt. Omdat op een gegeven moment daar, ik zal maar zeggen, duidelijk werd dat die natuur veel meer waard was. Ja. Vooral ook op het gebied van klimaat, et cetera. Ja. En nu is het meest beboste gebied en een hoger inkomen gemiddeld per hoofd van de bevolking. En dan is de vraag, mag het voor ons dan een negatief effect op onze economie hebben? Kortom, moeten we even zoveel geld betalen dat zij daarvan profiteren, maar wij even niet? Ik ben helemaal niet zo bang voor een negatieve effect op onze economie. Ik bedoel, sterker nog, wij gaan knetterhard door. Kunnen knetterhard doorgaan met allerlei al bestaande transitiemogelijkheden. Innovaties, maar vooral ook investeringen kunnen gebruiken waar we heel veel geld mee verdienen, omdat we gewoon nieuwe dingen helemaal gaan doen. Ik bedoel... Maar ja, daar moeten we ook heel veel geld aan uitgeven. En we moeten de klimaatschade betalen. En we mogen niet de wat goedkopere olie uit de grond halen in Congo. Dus het kan ook zijn dat we er iets op achteruit gaan. Dat is natuurlijk ook de vraag die voor ligt. Hè? Is dat, kan dat? Maar, nou, niks doen kost meer. Ja, als je ziet dat er een ramp... En hoe langer we wachten kost meer. Ja. Echt... We hebben het ook bij Limburg gezien de afgelopen periode. Hadden we het maar beter kunnen voorbereiden. Ja. Dan was de schade minder geweest. En we kunnen die hevige buien niet voorkomen. Maar we kunnen wel voorkomen dat de schade groter is. Ja. En daarom moeten we juist investeren. En we moeten het slogan van duurzaamheid is minder... is riem aanhalen, et cetera. Dat moeten we nou eens een keertje helemaal kwijt. Moeten we loslaten, oké. Okay. Het leven wordt gewoon veel, veel interessanter en makkelijker en mooier... op het moment dat je gewoon in een goede thuissituatie bent. Serieus. Nee, ik snap het. U bent een optimist. Dat is prima, daar zit u natuurlijk ook voor. Nou, maar een realist. We hebben het Nederlands Instituut voor Ecologie ook zo gebouwd. Ja, en dat ja. is super. Maar ik wilde toch heel even gaan naar de hoeveelheid geld. Want dat duizelt me toch een beetje. Maarten van Aals, de president van de African Development Bank... die noemde onlangs nog een bedrag... wat ervoor betaald zou moeten voor die schade. Dat is 1300 miljard euro. Nou ja. Deze even voor meneer Van Aals. Sorry hoor, Louise, ik kom zo weer bij. Ja. Nee, kijk, het zijn gigantische bedragen. En dat geeft ook aan hoe belangrijk het is dat we op al die fronten van die klimaatcrisis ingrijpen. Hè? Dat we inderdaad die uitstoot naar beneden krijgen om dit niet nog verder uit de hand te laten lopen. Dat we slim investeren om minder kwetsbaar te worden. Maar inderdaad ook dat we de klappen gezamenlijk opvangen die we nu al krijgen. Ja. Kijk, 1300 miljard is niet een rekening die van vandaag op morgen betaald moet worden. Dat is de potentiële schade die je dus deels ook nog gewoon kunt gaan voorkomen. Hè? Dus dat is wel van belang. Mm-hmm. En we hebben tegelijkertijd ook heel veel geld stromen die al bestaan. Hè? Dus, maar is het dat is ook een belangrijk ding, is, denk ik. We hebben het niet alleen maar over... Nou ja, kijk, heel concreet hebben we het nu over een afspraak van die 100 miljard... die eerst moet worden nagekomen uit Kopenhagen 2009... die weer is bekrachtigd in het verdrag van Parijs in 2015. Dat is essentieel voor het vertrouwen in hoe we gezamenlijk optrekken. Maar er zijn veel grotere geldstromen die continu al stromen. Hè. Er gaan gigantische... je hebt het over niet miljarden, maar over biljoenen investeringen... die er gewoon in steden die uitbreiden, ook in ontwikkelingslanden, continu die er sowieso worden, al zijn, maar die dat stempeltje niet krijgen, bedoelt u? Precies. En je moet dus proberen om die 100 miljard slim te gebruiken om ook een deel daarvan te verleggen. Deels om de uitstoot terug te brengen en deels ook om, als je bijvoorbeeld zo'n stad aan het ontwikkelen bent, dat zo te doen dat je minder kwetsbaar wordt. Nou, nogmaals, daar zit ook een stuk in van het helpen om de schade op te vangen. En daarbij moet je dan denk ik vooral ook kijken naar de armste landen en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen die daar het hardst door getroffen worden. En dat is dan vooral ook van belang. Sluiten we daar dan de verschillende kanalen die we daarvoor hebben ook weer op elkaar aan. Want ook daar, bijvoorbeeld als ik kijk naar die meest kwetsbaren, bijvoorbeeld nu ook in Pakistan, er is een internationaal humanitair systeem. Dat staat onder ongelooflijke druk. Hè? Dus dat merken wij bij het Rode Kruis, dat merkt de Verenigde Naties ook. We hebben te weinig geld om alle mensen te helpen die we willen helpen. We zien ook dat wij niet het antwoord zijn. Hè? Dus een klein beetje meer geld dat humanitaire systeem op inpompen, dat is nodig, maar dat gaat niet de structurele oplossing bieden. Dus we moeten zorgen wat wij zien aan risico's op al die plekken, dat gekoppeld wordt aan die langere termijn investeringsstrategieën om die economieën minder kwetsbaar te maken. En dat je dus ook de humanitaire hulp, de langere termijn ontwikkeling, de klimaatfinanciering beter aan elkaar koppelt. Ja. Om op die manier op lange termijn die rekening naar beneden te krijgen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dit is echt een geval van voorkomen is beter dan genezen. Ja, Louise Vet, het laatste woord is voor u. Einde zoeken we nog. Ik wil heel, was heel erg optimistisch trouwens, meneer Van Aalsen. De koppeling maken tussen klimaatbeleid en het behoud van onze goed functionerende ecosystemen en biodiversiteit. Als we die natuur beschermen die het beste ons klimaatprobleem kan mitigeren, dan hebben we 24 triljoen per jaar verlies aan economische schade voorkomen. Dus kan je nagaan als je het niet doet. Ja. Dus dat is met 12 nullen. Hè? Maar dat is dus nog veel meer geld dat we gewoon vernietigen doordat we dat niet doen. Dus dat moeten we vooral onthouden. Ik ben ontzettend optimistisch als we die koppeling gaan maken. Heel erg bedankt, alle drie, voor deze mini-top. KRO NCRV, Nationale Nieuwsquiz. Met applaus, is het niet heerlijk? Ja, nee. Ik ga naar Ronald van Leeuw. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En welkom ook hier bij The Green Village. U mag hier ook aanschuiven vandaag. U bent 71, u komt uit Almere. Dat klopt. U bent gepensioneerd en vrijwilliger. En, dit vind ik aardig, u verzamelt bierdopjes voor een goed doel. Ik wist niet dat ik dat al vertelde. Ja, dat is voor de ziekte van Huntington. Oké, en wat is dat? Nou, dat is een hele vervelende ziekte. Het begint met ALS en het kan naar Alzheimer en ik kan eraan overlijden. Oké. Maar ik verzamel ook de plastic dopjes voor de hulphonden. Kijk, dus nou, voor iedereen hier, iedereen die luistert, als u dopjes heeft, alle ballen op meneer Van Leeuwen, zou ik zeggen. Ja, u probeert nieuwskenner van de week te worden. En als u dat lukt, dan wint u 300 euro. Ja, dat is mooi. Ja, toch? Ja, ik wens u heel veel plezier en succes. Ja, dankjewel. Brazilië krijgt een nieuwe president. Lula da Silva heeft de presidentsverkiezingen in Brazilië gewonnen. De aanhangers van Lula zijn door het dolle heen. Lula droeg de overwinning op aan het volk. Ik red het even door. Op povo brasileiro. Geen felicitaties van de Amerikaanse president Biden en de Franse president Macron. En premier Rutte heeft de nieuwe Braziliaanse president gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. Op Twitter. Ja, de Braziliaanse verkiezingen zijn in een nek-aan-nek race geëindigd in een nipte overwinning voor de linkse kandidaat Lula da Silva. Vraag 1. Hij won met hoeveel procent van de stemmen? 5%? Nee, hij won met 50,9 of bijna 51. Ik dacht het verschil van procent. Met Bolsonaro. Ja, nee. Helaas, de jury is heel streng. Ja. Ja. Vraag 2. Tijdens de stembusgang waren er meldingen over politieagenten die op wat voor manier stemmers probeerden tegen te houden? Met de busjes. Zeggen dat ze op Bolsonaro moesten stemmen. Ja hoor, ik zie de jury al ja knikken. Ja, bussen met kiezers stilzetten. Voornamelijk arme Brazilianen maken gebruik van die bussen. Hè? En die zijn over het algemeen op de hand van Lula. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Het aantal asielaanvragen is de afgelopen 3 maanden gestegen. Afgelopen kwartaal waren dat er bijna 4000 meer dan het kwartaal ervoor. Oekraïners komen nauwelijks voor in de cijfers omdat zij geen asielaanvraag hoeven te doen. Ja, het CBS heeft vandaag nieuwe cijfers over asielverzoeken gepubliceerd. De afgelopen 3 maanden hebben ruim hoeveel mensen een eerste asielverzoek in Nederland ingediend? 300.000. 10.000. Oh. Dat waren er 3600 meer dan het kwartaal ervoor. Ja. U zat er ruim boven. Vraag 4 dan. Met 4605 aanvragen zijn mensen uit welk land nog altijd de grootste groep? Syrië. Ja, gevolgd door Afghanen en Turken. Oekraïners komen nauwelijks voor in de cijfers, hoorden we al, omdat ze hier vanwege nieuwe regelgeving geen asielaanvraag hoeven te doen. Gaan we naar vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Als de zon dan schijnt, dan moeten we hem wel benutten, want dat scheelt weer het draaien van die gascentrales. Dus met name tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags verbruik dan zoveel mogelijk de stroom die je nodig hebt. Ja, een actieve luisteraar, die weet wie dit is, want we hebben het besproken vandaag. Bas, ik weet ja, Helga van Leur. Oh, ja. Ja, vanaf vandaag wordt elke week een nieuw energieweerbericht online gezet, waarin kijkers informatie en tips kunnen krijgen over hun energieverbruik. Gaan we naar vraag 6. Het energieweerbericht is een initiatief van het KNMI, netbeheerders en energieleveranciers, en is afgekeken van een voorbeeld uit welk land? Geen idee. Frankrijk. Oh. Ja, had een gokje kunnen wagen. Even kijken, bij de volgende vraag krijgt u hints over een persoon uit het nieuws vandaag. De vraag daarbij is, wie bedoelen we? 4. Ik laat mijn vleugels nog steeds niet hangen. Stop. Hugo Kamps? Nee. Oh. Nee. We hadden voor 3 punten nog en gas terug neem ik ook zeker niet. Voor 2 punten, maar Sky is voor mij nu wel de limit geworden. En voor 1 punt, met mijn 14e overwinning dit seizoen, schreef ik gisteren weer Formule 1 geschiedenis. Had u het geweten? Ja. Ja, Max Verstappen. Ja. Ja, precies. Eens even kijken. Uw puntenaantal tot nu toe is 2. Daarmee gaat het kanon in. Ik zou zeggen, gewoon zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. Kijk hoe ver we komen. Veel succes. De Nationale Nieuwsquiz. Minister Jezelkus heeft gisteren gezegd dat wat actiever en massaler moet worden bestreden. Pas. Antisemitisme. Hoe heet de Nederlandse zanger die dit weekend optrad in New York? Guus Meeuwis. Goed, een Spanjaard die naar Qatar loopt voor het WK voetbal is nu in welk land opgepakt? Pas. Iran, hoe heet de schaatster die bij de wereldbeker shorttrack de 1500 en 1000 meter won? Schulting. Is goed, in welk voetbalstadion heeft een man stiekem as uitgestrooid van zijn overleden opa? Feyenoordstadion. Ja, de Kuip. Ja, dit weekend heeft de politie 24 mensen aangehouden bij onrust op een bedrijventerrein in welke plaats? Amstelveen. Goed, hoe heet de oud-premier wiens telefoon mogelijk is gehackt door Russische geheime agenten? Pas. Liz Truss, tijdens een protest in welk land zijn zaterdag 61 politieagenten gewond geraakt? Pas. Frankrijk, wie keerde gisteren na 2 maanden afwezigheid weer terug in de basis van PSV? Luc de Jong. Goed, hoe heet de Belgische journalist, schrijver en columnist die op 79-jarige leeftijd is overleden? Hugo Kamps. Ja, daar is hij, precies. Eens even kijken, vraag 13 hadden we nog voor de eeuwige eer en de roem. Een man heeft dit weekend in Polen wat voor vervoersmiddel inclusief passagiers gestolen. Had u die nog geweten? Nee, dat was een tram. Oh. Dat was een vrij duidelijke hint. Ik ga even kijken naar de jury, hoeveel punten? Ik hoor je niet goed. 6, 12 in totaal. Ja, het is geen hoge score, maar ik vond het toch fijn dat u er was. Okay. Dank u wel, Ronald van Leeuwen. Ook nog dank aan mijn gasten Marjan Krijns, Louise Vet en Maarten van Aalst voor de mini-top. Voor zover dus deze uitzending vanuit The Green Village op het terrein van de TU Delft. De hele week hoort u hier nog uitzendingen vandaan komen. U kunt zich ook nog aanmelden via nporadio1.nl/klimaatstudio voor het panel. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 vanuit Hilversum gewoon. Goedemorgen Sven, wie gaan we bij jou horen? Wij gaan praten met Rob Bertolet, voormalig commandant landstrijdkrachten en oud-baas van de AIVD. Zometeen is Sven op 1. Dit was een programma van KRO-NCRV.